NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor de derde keer in een week tijd is in Den Haag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vannacht rond 2:30 bij een portiekwoning. Niemand raakte gewond. Eerder waren er ontploffingen bij een café en een pizzeria in Den Haag. Er is nog niemand voor aangehouden. Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie wil lijsttrekker worden van D66. Lijsttrekkerverkiezingen moeten bepalen of hij het ook wordt. Fractieleider Paternotte doet daar niet aan mee. En huidig D66-partijleider Sigrid Kaag kondigde gisteren haar vertrek aan uit de politiek. Het afgelopen kwartaal zijn ruim 39.000 mensen overleden in Nederland. Zo'n 5% meer dan verwacht, meldt het CBS. Die stijging heeft mogelijk te maken met hitte. Afgelopen maand was de warmste juni ooit gemeten. En het Nederlands Fotomuseum heeft dankzij een miljoenenschenking een groot pakhuis in Rotterdam kunnen kopen. Het geld komt van Droom en Daad, een filantropische stichting van een miljardairsfamilie. Volgens de Volkskrant is het een bedrag van 38 miljoen euro. In 2025 verwacht het museum haar intrek te nemen in het monumentale pakhuis Santos in Rotterdam. Het weer dan, eerst veel zon, later meer kans op bewolking en in het westen kan er ook wat motregen vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan wordt het een paar graden warmer. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog altijd een hele rustige vrijdagochtend. Wel een opvallende file nu op de N46 Groningen richting Eemshaven. Tussen afrit Meerstad en Beijem Noord rijdt het langzaam over 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 14 juli met vandaag... De Spraakmaker. ...is media- en cultuurwetenschapper Dan Hessler-Forst... die zich met miljoenen mensen enorm verheugt... op de nieuwe Japanse animatiefilm How Do You Live... die vandaag verschijnt. De maker van het vermaarde Studio Ghibli won eerder een Oscar. Gaat hij dat kunstje na 10 jaar noeste arbeid opnieuw flikken? In het Mediaforum. Vanavond de laatste uitzending van Op 1. Hoe logisch is het om in deze politiek roerige tijden... ouderwets met zomerstop te gaan. En verder? Sinds een paar jaar stijgt het aantal kinderontvoeringen. Het cliché van vaders die hun zoon of dochter meenemen naar een land buiten Europa klopt niet en moet nodig worden bijgesteld. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is: vrouwenhaat in Nederland wordt onderschat. Deel uw ervaring op 0800 1101. Mijn man en mijn gezin, dat is mijn basis. Onacceptabel, die hoge prijs die Kaag betaald heeft. Vrouwenhaat dus. Meer vrouwelijke politici hebben daar last van. De haat tegen vrouwen is persoonlijker. Bijvoorbeeld omdat je een heks bent, of omdat ik je lelijk noem, of omdat ik je een slechte moeder vind. Maar heeft dat te maken met het feit dat ze vrouw is? Ik wil premier worden en ik ben inderdaad ook vrouw. Als je een man dus aanpakt, hè, op Twitter, dan is er niks aan de hand. Maar als je een vrouw aanpakt, dan is het ineens vrouwenhaat. Nee, nee. Gewoon negeren en ik ga weer door. De stelling vrouwenhaat in Nederland wordt onderschat. Ga ik voorleggen aan onze bellers. Dat doe ik ook even als eerste nu, omdat we hier met louter mannen aan tafel zitten. Dus met jullie permissie gaan we eerst even naar de bellers. Anke Aydam, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanochtend. Ja, ik belde vanochtend om te reageren op de stelling. Zeker. En heeft u het idee dat vrouwenhaat wordt onderschat? Ja, ik denk met name dat het in Nederland een blinde vlek is voor Nederland. Niet alleen voor mannen, maar ook voor veel vrouwen. Oh ja, dat laatste vind ik interessant. Ja, ja, ik merkte dat toen ik heb lang in Frankrijk gewoond. Toen ik naar Nederland kwam, en in Frankrijk ben ik nooit aangesproken op mijn vrouw zijn. Niet met een grapje, nooit in een sollicitatiegesprek en zeker niet op een feestje. Maar toen ik terugkwam in Nederland merkte ik al snel dat dat wel gebeurde. En dan heb ik bijvoorbeeld over, tijdens een sollicitatiegesprek wordt me gevraagd of ik echt fulltime wilde werken. Toen ik mijn kinderen inschreef op een kinderdagverblijf, werd er gevraagd of ik echt 4 dagen bedoelde. En of ik niet een foutje had gemaakt op het formulier. Ja. En op de basisschool werd er gezegd: gewoon, wil je echt dat oudergesprek naar de avond verschuiven? En dat betekent wat mij betreft dat we dus ook echt te maken hebben met een stereotype van hoe een vrouw zich hoort te gedragen. Ja. En daar ben ik van geschrokken toen ik van Frankrijk naar Nederland verhuisde. Ja. En denkt u dat dat stereotype beeld van de vrouw, en ook bij de vrouw misschien dus wel, ten grondslag ligt aan die vrouwenhaat? Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ik denk dat alles wat afwijkt van stereotypes, ja, emotionele reacties oproept. Zowel positief, maar vooral ook negatief. Ja. Ik denk dat heel veel vrouwen zich in de verdediging voelen om te vechten tegen dat stereotype. En daar word je wel eens moe van. Ja, en daar hebben vrouwen niet altijd zin in, of ze denken laat maar. Ja, en tel daarbij op dat ik geloof dat de emancipatiemonitor ook zei dat 1 op de 10 vrouwen last ondervindt als je dan werkt. Dan denk ik dat we een soort van beeld hebben geschetst van hoe de vlag er in Nederland bij hangt. En dat we dus een lange weg te gaan hebben. Ja, goed. Nou, is dit, dit probleem staat op dit moment behoorlijk op de kaart door Sigrid Kaag natuurlijk. En dan hebben we het over politici die bedreigd worden, die allerlei haatuitingen naar zich toe krijgen geslingerd. Vooral online ook natuurlijk. Is dat in Frankrijk ook het geval met vrouwelijke politici? Want dat is natuurlijk ook interessant om even naast elkaar te leggen. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat dat minder is. Ik denk dat het overal heerst. Hè. Ook in Frankrijk zal dat gebeuren. Maar de mate waarin laat zien hoe wij in Nederland nog onwijs conservatief denken. Ja. Dat het persoonlijk wordt gemaakt en dat mensen hun veiligheid in gedwang komt. Dat is ongelooflijk en onacceptabel. Ja, nou, dan zou je misschien moeten concluderen dat ons zelfbeeld ook, dat daar ook het een en ander mee mis is, toch? Want we zien onszelf wel degelijk als progressief en tolerant. Exact. En dat is wat ik zelf ook altijd dacht over Nederland. Dat is wat ik altijd gepretendeerd heb toen ik in Frankrijk woonde. Maar bij terugkomst in Nederland merkte ik dat absoluut niet het geval was. En ik ben daar echt van geschrokken. Ja. Nou, dan zeggen mensen, ga dan terug naar Frankrijk. En dat is precies de cultuur in Nederland, waar dus blijkt dat we het daar lastig over kunnen hebben. Ja. Dus als ik zou zeggen, ik ga terug naar Frankrijk, dan helpt dat de BV Nederland niet. Nee, met Anke Aydam een retourtje Frankrijk geven, precies, lossen we de vrouwenhaat hier niet op in ieder geval. Dat is duidelijk. Hartelijk dank voor uw reactie en een hele fijne dag nog. Veel succes met de uitzending. Dank u wel. Nelleke Mulder van Leeuwen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U reageerde in de Radio 1-app. Precies. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met Anke eens, de vorige spreekster. Ik ervaar dat ook al jaren zo. Ik heb het idee dat het in mijn jeugd gewoon minder was dan nu. En of dat nou komt door de social media of ook de mainstream media, dat weet ik dus niet. Maar ik merk het ook bijvoorbeeld als ik stukken lees uit de Telegraaf over bijvoorbeeld Femke Halsema. He, en ja, die er ook alles aan heeft gedaan om Kaag, zeg maar, als een verschrikkelijke vrouw neer te zetten. En haar nooit heeft beoordeeld op haar werkelijke prestaties. He. Dan denk ik van ja, waarom gebeurt dit zo? Waarom? Mm-hmm. In dit land, dan denk ik, meisjes en jongens zouden evenveel kansen moeten krijgen. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Ja. Nou is natuurlijk wel, misschien is dat even belangrijk voor de nuance, vrouwenhaat en bedreigingen uiten is misschien wel wat anders dan een emancipatie die achterloopt. Ik bedoel, kun je dat zo zeg maar direct met elkaar verbinden, denkt u? Nou, ik denk dat het in de jaren 70 op emancipatiegebied eigenlijk beter ging dan nu. Ja. En ik merk ook dat veel meisjes zich toch veel te veel laten hangen naar de oren van jongetjes. En het begint al als meisjes en jongetjes geboren worden, want een meisje is een schattig en een jongetje is stoer. Ja. Dan denk ik, ja, daar begint het al. En dan gaat het op de basisschool nog eens vaak verder, hè? Wat er verwacht wordt van meisjes, wat er verwacht wordt van jongetjes. Kijk, je ziet wel, in Nederland studeren veel meer vrouwen af op universitair niveau ja, dan mannen. Ja, zeker. Inmiddels wel, ja. Ja. Maar waarom zie je dat niet in het bedrijfsleven? Omdat je jongetjes ziet, hè, die bij zo'n studentenkoor als in Amsterdam meisjes sperma-emmers noemen. Nou, dat vind ik eigenlijk heel erg schandalig. Ja, dat lijkt me duidelijk, ja. Ja, en er wordt te weinig aandacht aan besteed door zowel mannen als vrouwen. Maar ik vind dat wij als samenleving, maar ook jullie in de media, veel meer aandacht moeten besteden aan vrouwenrechten en aan dit soort excessen. Ja, ja. En ik vind het heel goed dat jullie dit onderwerp nu eens hebben gekozen. Okay. Want het ergert me eigenlijk al heel erg lang. Ja, ja. Dat is helder. Hartelijk dank, Nelleke Mulder van Leeuwen. Ga ik dan toch even hier nu naar de tafel in de studio. Den Hesler-Vorst, onze spraakmaker vanochtend. Je bent ook docent aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Utrecht. Utrecht, ja, Universiteit van Utrecht. Hoe speelt vrouwenhaat een rol in jouw omgeving? Nou ja, als docent zie je het heel duidelijk in studentevaluaties. Daar zie je eigenlijk structureel, en dat is een internationaal fenomeen, dat vrouwelijke docenten gewoon altijd lagere evaluaties krijgen dan mannelijke docenten. En het ergens verbaast het niet dat als je googelt naar professor, dan zie je een witte man van middelbare leeftijd, en die heeft een soort automatisch gezag en autoriteit wat studenten meteen aannemen. Ja. Er is ook een studie gedaan waarbij twee verschillende groepen studenten hetzelfde boek moesten lezen. Alleen ze hadden twee versies ervan gemaakt. Eentje die was geschreven door drie mannennamen en eentje door drie vrouwennamen. Ja. En dat mannenboek dat scoorde dus bij de studenten veel hoger. Als een beter boek, een beter lesboek. Precies hetzelfde boek. Ook bij de vrouwelijke studenten? Ja. Dat is dan toch wel opmerkelijk, hè? Nee, maar dat is wat die eerdere spreker ook zei. Het is iets wat geïnternaliseerd is. En waarbij je wordt geboren in een wereld en je wordt inderdaad blauwe ballonnen of roze ballonnen. Mm. En je gaat je aanpassen aan die wereld. En je gaat proberen om daar het beste van te maken. En vrouwen merken veel eerder dat ze daar last van hebben, van de manier waarop onze samenleving is georganiseerd. Ik weet nog, als middelbare scholier, dat ik nooit als jongen afspraken hoefde te maken met andere jongens van hoe kom ik veilig naar huis, weet je wel. Of als ik lastig word gevallen, wat doe ik dan? Mm-hmm. Mijn vriendinnen, waar ik ook veel mee omging, die moesten dat allemaal wel. Dus dan zie je al van er zit iets scheef, hè, in de manier waarop je wordt behandeld. En ja, ik geef dus mediaonderwijs. En heel veel daarvan gaat dus ook over de manier waarop hoe we opgroeien met Disneyfilms en sprookjes en kinderverhalen. Ja. Dat heel veel van die ideeën over wie vanzelfsprekend gezag heeft, wiens verhalen doen ertoe, wie is echt belangrijk, wie mag de baas spelen, dat het eigenlijk steeds weer neerkomt op het idee van ja, mannen hebben een soort vanzelfsprekend gezag. Het is een mannenwereld. Dat is nog steeds het uitgangspunt. Dat is nog steeds te veel het uitgangspunt. En dat is iets waar je heel moeilijk vanaf komt, want de kinderboeken waar je mee opgroeit. Ik merkte toen ik kinderen kreeg en ik dacht, ik ga mijn oude kinderboeken ga ik voorlezen aan mijn kinderen. Ja. Alleen mijn oudste dochter, weet je wel, ik dacht, ja, is een meisje. En ik merk ineens, al die verhalen die ik lees, al die Roald Dahl boeken, die gaan, Mathilde en Nama, die gaan allemaal over een jongetje. Ja. En als er een meisje meedoet, dan is het jongere zusje of het is een vriendinnetje, maar ze heeft een ondergeschikte rol. Mm-hmm. En je moet dus echt actief op zoek gaan naar boeken die een ander wereldbeeld geven, omdat de conservatieve cultuur die je uit je eigen jeugd meeneemt, ja, die vertaalt zich eigenlijk zo weer door. Ja. En denk jij dat zich dat ook vertaalt dan in die vrouwenhaat, uiteindelijk. Ja. En ik denk ook vaak dat vrouwenhaat soms een beetje een misleidend woord is, omdat het erop lijkt dat je dan echt, want heel veel mensen zeggen, nee, ik haat vrouwen helemaal niet, ik ben gek op vrouwen, ik ben zelfs getrouwd met een vrouw. Maar het gaat veel meer om het idee dat er een soort vanzelfsprekende hiërarchie is, waarin je als vrouw dus jezelf leert te onderschatten. En waarbij, en dat komt gewoon omdat de hele omgeving jou altijd heeft verteld, jij bent er om te zorgen en mannen zijn er om te leiden. Ja, nou, of niet eens letterlijk verteld, maar dat is gewoon impliciet, permanente boodschap. Alle lagen van de cultuur wordt dat je meegedeeld. Ja. Ja, van Zessen alvast hier voor het Mediaforum. Goedemorgen, Jaap. Ik spreek je nu even aan als voormalig online hoofd van het AD. Mm-hmm. Dat speelt natuurlijk een enorme rol, die sociale media. Zo niet de grote rol, ook in het geval van Sigrid Kaag en andere politici die er last van hebben. Hebben we dat toch onderschat, ondanks dat er wel degelijk aandacht voor is geweest? De reacties onderschat of de ontwikkeling ervan? De heftigheid ervan en de impact die het heeft. Ja. Dat toen het ooit begon, laten we zeggen in jaar nul, hè, ergens tussen 2000 en 2010... toen begonnen met de schone lijf en dit is mooi, iedereen kan verbinden en iedereen kan reageren op dingen. Dat is heel fijn. En in de loop van de tijd, zeg maar in de loop van de jaren 10, zag je die kanteling verschijnen, dat iedereen ineens haatreactie mocht geven. En vooral op Twitter, maar ook op alle andere social media kanalen. Dat doen ze tegen iedereen, maar er is ook echt een heel duidelijk onderzoek geweest van de Groene Amsterdammer, waarin data bekeken is van politici, waarbij het bij vrouwen 4 keer erger is. En dat sluit aan met wat we vorige spreker zijn natuurlijk. Ja. Dat is gewoon meer. En dat is ook bewezen en dat is data en dat is een feit. En of het dan komt bewust omdat het vrouwen zijn of niet. Het feit is wel dat het 4 keer vaker gebeurt. Ja, want de vraag is natuurlijk ook wel een beetje, we hebben het hier over emancipatie en de bodem waarop dit allemaal plaatsvindt, hè, die vrouwen haat. Mensen die zich hier schuldig gaan maken en die uitingen ook echt doen online. Ja. Hoe groot is die groep eigenlijk? Heb jij daar iets van een zicht op? Of datzelfde onderzoek van de Groene Amsterdammer heeft alle twitteraars. En je moet ook bedenken, Twitter is natuurlijk maar een kleine populatie. Mm-hmm. Dus 800.000 mensen of 600.000 mensen die het elke dag doen. Dus de overgrote meerderheid komt er helemaal nooit. Van die mensen op Twitter is daarvan, nou, ik denk een kwart of zo zit, zeg maar, kan bestempeld worden als rechts. En die retweeten elkaar en die zitten in hetzelfde netwerk. Ja. Ja, en vooral die groep, daar ging het in dat onderzoek over. Die hebben megafoons en die versterken dat enorm. Ja. Ja, een kwart. Zou je dat zeggen, dat is dus een hele brede groep? Of is dat een hele kleine actieve groep? Eigenlijk ben ik het met die stelling ook niet eens dat het, als je de gemiddelde Nederlander vraagt, van onderschat je, nou zeker nu het in het nieuws is, denk ik dat het niet zo is. Vraag je dan die groep, en dat zag je gisteren ook als reactie, dat liet nieuws hier ook wel zien, diezelfde mensen die haten, die zeggen nu, ja, dat is met Wilders al 20 jaar zo. Ja, ze zeggen dat nu alleen omdat ze aftreedt. Weet je, die veranderen niet van mening. Alleen dat is wel, op Twitter lijkt dat een grote groep te zijn. Ja. Maar de overgrote meerderheid van Nederland is een stille volger van social media. En die is niet actief. En dat is wel goed om ook te bedenken. Het is de groep aan de meest extreme kant, zowel links als rechts. Laten we zeggen 5% die heel veel aandacht op eist. En de 90% in het midden houdt zich over het algemeen stil. Ja. De grote middengroep. Ja. Vrouwenhaat in Nederland wordt onderschat. Dat is de stelling vanochtend. Lisa Mugge, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Wel van Amsterdam. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Het beeld is, of het idee is, dat die vrouwenhaat toeneemt. Is dat terecht dat we dat gevoel hebben? Nou ja en nee. We zien dat er nog nooit eigenlijk zoveel vrouwen in de politiek hebben gezeten als nu. Dus het is duidelijk een stijgende lijn. Maar daarmee stijgt ook de haat tegen vrouwen. Laten we vooropstellen dat alle politici op een bepaald moment te maken kunnen krijgen met haat en geweld op basis van hun politieke ideeën. Maar bij vrouwen is dat vaak een combinatie ook met haatberichten die expliciet seksistisch en seksualiserend zijn. Social media die heeft ook echt een bijgedragen tot een vlucht van haat. Dus enerzijds ja, er is een stijging. Anderzijds is er ook nog steeds heel veel onzichtbaar. Dus je kan het eigenlijk vergelijken met de MeToo-beweging. Ja, vooral vrouwen wisten natuurlijk al lang dat daar problemen waren. Maar door die MeToo-movement werd het op een gegeven moment pas echt zichtbaar. En dat heb je ook met geweld tegen vrouwen in de politiek. Dat is niet nieuw. Dus het is dat het nu benoemd wordt en dat er nu aandacht voor komt en dat Sigrid Kaag zich daar ook expliciet over uitspreekt en het benoemt als een probleem. Want heel lang vrouwen in de politiek in Nederland, maar ook elders in de wereld, hebben zich daar juist niet over uitgesproken, omdat ze niet wilden dat het afleiden van de inhoud. En ook omdat het ze zou kunnen verzwakken. Dus op het moment dat je zegt van oké, ik heb hier last van, dan kan het geïnterpreteerd worden als dat ze aan het klagen is. Ja. En dus niet is voor de harde wereld van de politiek. Dus dat het zeg maar weer die argumentatie zou kunnen versterken van mensen die zeggen van die vrouwen die zijn geen goede politieke leiders. Nee, precies. Dan word je eigenlijk een soort slachtoffer en dus kwetsbaar en dan benadruk je dat alleen maar. Precies, en dat is nou net wat je niet wil natuurlijk. Ja. Ja. Nou is het natuurlijk wel interessant ook, want je kunt wel zeggen, er is emancipatoire wel een slag gemaakt, toch? Er komen meer vrouwen in de politiek, maar dat roept dus blijkbaar ook meer op en roept het vooral meer op bij een hele kleine groep die online actief is. Kan ik het zo een beetje samenvatten? Ja, nee, ik ben het wel eens met de eerdere spreker van dat is inderdaad een kleine groep. Twitter is natuurlijk niet alles. Dus ik weet dat Kaag is nu heel zichtbaar. Maar ik weet dat jonge politici die op TikTok zitten en Instagram, daar gebeurt het ook. In de lokale politiek gebeurt het ook. Het gaat niet alleen maar om haat, geweld, beledigingen vanuit burgers online. Maar de politieke ruimte is natuurlijk breder dan dat. Hè? Dus het kan plaatsvinden op elke plek waarin een politicus zich beweegt. En Twitter is daar één van. En dat moet ook, want die online wereld is steeds belangrijker, steeds groter, belangrijker onderdeel om zichtbaar te zijn. Maar het gaat natuurlijk ook over als je op campagne bent, in het parlement zelf of in de gemeenteraad. Het is veel breder dan dat. Ja. En daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. We doen net alsof het vooral online is, maar dat is niet zo. Nee, dat is echt wat dat betreft wel degelijk breder. Ja. Ik wil even een reactie voorleggen van iemand die het oneens is met de stelling. En de stelling is dus vrouwenhaat in Nederland onderschat. En dat is André, die zegt wat een rare stelling. Vrouwenhaat wordt juist overschat en is grotendeels framing en flinterdun. Waarom worden dan straks bijna alle politieke partijen die ertoe doen geleid door een vrouw? En kritiek op beoogd D66-lijsttrekker Jette is straks zeker homohaat. Wat denkt u als u zo'n reactie hoort? Ja, wat, wat kan ik zeggen? Ik vind het heel jammer dat er zoveel weerstand tegen is. Dus op het moment dat we het gaan benoemen, komt daar weer een tegenreactie op. Ik ben het ermee oneens. En ik baseer me vooral ook op het onderzoek. Hè. Dat is ook waarom ik hier aan mee praat. Ja, nee, dat snap ik. Maar de vraag is wel, helpt bespreekbaar maken? En wat is de beste manier om dat te doen? Nou, bespreekbaar maken helpt zeker. En het helpt ook als omstanders en mensen die daar omheen staan, en ook vooral mannen, zich er ook over uit gaan spreken. Mm. Want die haat tegen vrouwen in de politiek, die raakt ons allemaal, want het raakt de democratie. Het heeft consequenties voor de instroom in de politiek, maar het heeft ook echt consequenties voor het politieke werk. Omdat het kan leiden tot zelfcensuur, omdat het kan leiden totdat vrouwen in de politiek zich minder vrij durven te bewegen, of nou online is of in de fysieke ruimte, waardoor ze minder ervaring op kunnen doen, zich minder kunnen uitspreken over bepaalde politieke thema's. En het kan leiden tot uitstroom. Dus als we die haat en dat geweld niet aanpakken, dan bereiken we nooit gendergelijkheid. Nee. En dat is slecht voor de democratie. Ja, want die willen we dat het enigszins representatief is, zoals dat dan heet. Absoluut, is de kern, dat is een van de kernwaardes van de democratie. Ja, zou je zeggen. Lisa Mugge, hartelijk dank. Devika Partiman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de stichting Stem op een Vrouw. U heeft veel te maken met vrouwen die de politiek in willen of zijn ingegaan. Is vrouwenhaat bij hun een groot thema? Ja, zeker. We horen het veel van aspiranten. Dus met name jonge vrouwen van allerlei verschillende afkomsten enzovoorts. Die een van de vragen die ze hebben, maar ook een van de twijfels of de drempels die ze hebben, gaat hierover. Ja. Dus ben ik bereid mezelf bloot te stellen en mijn omgeving aan die haat, waarvan ze wel vrezen dat die gaat komen als ze actief worden, omdat ze dat zien bij andere vrouwelijke politici. Ja. En hoe kunnen ze zich weerbaar, enigszins voorbereiden op al die ellende die op ze afkomt? Ik denk dat een deel ligt bij je partij uitvragen. Goh, ik wil bij jullie actief worden. Wat hebben jullie al geregeld? Dus zijn er procedures? Zo niet. Waarom niet? Moet dat er niet komen? Dus de partij erop aanspreken. Met je collega's kan je natuurlijk afspraken maken. En op echt persoonlijk niveau zou je ook al bij jezelf kunnen nadenken over hoe reageer ik op gebeurtenissen die bijvoorbeeld traumatiserend kunnen zijn. Dus we hebben uit de psychologie heb je de fight en de flight enzovoort reactie. Dus ben je een vechter? Nou, dan is het misschien zo dat als iemand jou aanvalt online, jou bedreigt, jou uitscheldt, dat je terug gaat schelden. Als je vlucht, dan kruip je misschien onder je deken en nadenk over wie jij bent en hoe jij misschien zou reageren. Kan je ook helpen navigeren wat wil ik doen op zo'n moment? Dus niet alleen wat is mijn impuls, maar ook wat is op dat moment het beste en wat heb ik dan nodig? Dus als je merkt van ik ben iemand die misschien wel onder de dekens kruipt, dan heb ik dus iemand anders nodig die mij op dat moment helpt. Dus dan weet je, nou, dan kan ik alvast even een collega vragen van op het moment dat mij dit overkomt, kan ik jou dan appen? Want ik denk dat ik dan zelf even niet in staat ben om iets te doen. Ja, dus ook op die manier kan ik ermee omgaan. Ja, je moet vooral even kijken naar hoe zit ik zelf in elkaar als er zoiets op me afkomt. En wat is dan met dat in ogenschouw nemend de beste reactie? Dat is best wel ingewikkeld, toch? Dat is super ingewikkeld en het is natuurlijk ook heel oneerlijk eigenlijk dat je daar in die zin zo'n eigen verantwoordelijkheid in draagt. Mm-hmm. Maar dat is helaas nu wel de realiteit. Ja, maar dat is eigenlijk ook het advies dat jullie geven. Nou, deels wel. Maar dus vooral, als individu die dit overkomt, zijn er maar zoveel dingen die je kan doen. Want je kan het hele probleem niet wegnemen. Dus je kan waar relevant aangifte doen enzovoorts. En je kan de partij erop aanspreken. Maar uiteindelijk wat er echt moet gebeuren is de haat moet minder. En daar kan je bijvoorbeeld als gemeenteraadslid eigenlijk niks aan doen. Nee. Als je in de landelijke politiek zit of Europees, dan kan je het gaan hebben over wetgeving. Dus dan zou je natuurlijk kunnen gaan inzetten op betere wetgeving hierover. Ja. Volgens mij is ook het lastige voor veel vrouwen. En ik zeg niet dat ik me daarin kan verplaatsen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je enorm aan jezelf gaat twijfelen. Dat je denkt, ligt het niet toch aan mij? Zoals ook de kritiek nu op Sigrid Kaag, die is er ook van het ging al niet zo lekker, politiek gezien ook niet. Als dat door elkaar gaat lopen, dan kan dat natuurlijk het ene kant de ander versterken, kan ik me voorstellen. Klopt. Dus hoe hou je dat een beetje uit elkaar? Nou, het wordt inderdaad heel vaak met elkaar verward. Je ziet ook vaak mensen die een beetje in ontkenning zijn over vrouwenhaat, die dan zeggen, maar ze deed het toch ook niet goed en ze heeft dit gedaan. En waarmee je eigenlijk impliciet zegt, ze verdient de haat. En dat verhaal internaliseren veel politici ook. Van maar ik heb deze impopulaire beslissing gemaakt, of ik heb dit dossier niet goed gedaan. Dus dan hoort de haat op mijn persoon erbij. En dat is een hardnekkig geloof dat als je actief bent, bekend bent überhaupt, om wat voor reden dan ook, dat je dan wel haat kan verwachten. En dat is echt een cultureel probleem waar we vanaf moeten. Maar je gaat inderdaad zeker aan jezelf twijfelen. Ja. En dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Hartelijk dank, Devika Partiman van de stichting Stem op een Vrouw. Tot slot, Caroline Verduin, D66, raadslid in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ga niet letterlijk vragen wat u allemaal op u afkrijgt, maar is het heel erg of niet? Ja, ik krijg regelmatig berichten, met name op Twitter. Zeker als het om bepaalde onderwerpen gaat, dan krijg ik nogal negatieve en soms ook wel seksistische berichten naar me toe geslingerd. Ja, en wat is de materie waarop dat soort reacties dan komen? Welke onderwerpen zijn dat? Nou, in coronatijd was het echt het hevigst. Als je dan een foto met een mondkapje deelt, dan krijg je wel eens de reactie van haal hem over je hele hoofd heen. En dat was heel negatief. Rondom Oekraïne zie ik het ook veel. Nu de afgelopen dagen, wanneer je iets positiefs over Sigrid Kaag zegt, dan krijg je ook veel reacties. Oh ja. Ja, zo erg is het dus al. Ja, precies. En worden die reacties ook naar uzelf persoonlijk? Krijg je dan reacties dat je denkt, hoe weten mensen dit van mij? En dat maakt het nog wel helemaal eng. Dat gebeurt regelmatig. Dan bijvoorbeeld, ik ben ook docent. En dan krijg je wel eens de reactie van, ik wil u niet voor de klas hebben. En dan denk ik, je weet helemaal niet wie ik ben en hoe ik ben als docent. En dan denk je wel van, diegene heeft wel echt een beetje in mijn persoonlijk zitten duiken en wil daar iets over vertellen of iets negatiefs over vertellen. Ja. En dan wordt het heel persoonlijk. En dat is wel heel vervelend. En dat heeft er ook toe geleid dat ik eigenlijk niet zo vaak meer de reacties lees. Nee, dan maar negeren, zoiets, kop in het zand. Precies. Ja. En dat is wel heel jammer, want je wil juist... Twitter vind ik een heel mooi medium, en sowieso social media, om meer mensen te bereiken. En als je dan vervolgens van dit soort negatieve berichten krijgt, dan zou je dus inderdaad een zelfcensuur kunnen doen. Dat wil ik niet, want ik wil juist in contact staan met mensen. Ik ben volksvertegenwoordiger in Den Haag. Dus dan je wil niet dat de negatieve overhand neemt. Nee. Maakt u zich zorgen over, want dat is de zorg ook van Sigrid Kaag wel een beetje, dat vrouwen nu minder gewillig zijn om in de politiek te gaan? Aan de ene kant wel. Ik zie ook wel, ik vind het heel goed dat we het hierover hebben, maar wanneer we het heel vaak over die negatieve berichten hebben, kan ook wel beeld ontstaan, met name bij jonge vrouwen of jongeren die interesse hebben in de politiek, van liever niet. Ik wil liever een functie achter de schermen. Dat hoor ik ook van studenten. Ik vind het ontzettend gaaf wat je doet, maar ik zou het zelf niet willen. Dat vind ik heel jammer. Tegelijkertijd vind ik het wel dat we het hierover moeten blijven hebben en elkaar vooral moeten steunen. Ja. Dat we ook met elkaar moeten vaststellen, dit is niet normaal. Je moet de politiek in kunnen zonder dat je die negatieve berichten krijgt. Ja, precies. En dan moeten we het er gewoon over hebben in alle openbaarheid. Hartelijk dank, Caroline Verduin, raadslid voor D66 in Den Haag. Sluit ik af met de reactie van Oscar Kroes. Die wil ik u nog even meegeven. En die zegt, ik zie dat het vooral mannen zijn die het fenomeen onderschatten. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 7 weken te zien. TheBodyguard.nl. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijheming.nl. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur op singerlaren.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Nee. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Lean on Me, a tribute to Bill Withers. Met Jean-Guy Macroy en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Ain't No Sunshine When She's Gone op 12 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Geen talkshow bij de NPO tijdens de zomer waarin de politiek op zijn kop staat. Onverantwoord of kunnen we het missen? Gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu eerst opnieuw een ontploffing in Den Haag. Daarover meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In Den Haag is vannacht een explosie geweest bij een portiekwoning. Volgens Omroep West gebeurde het rond 2:30. De bewoner lag te slapen, maar is niet gewond geraakt. Er is wel schade aan de woning. Het is de derde explosie in een week tijd in Den Haag. Eerder waren er ontploffingen bij een café en een pizzeria. Er is nog niemand aangehouden. Ambtenaren mogen naast TikTok nog een aantal andere buitenlandse apps niet op hun werktelefoon hebben. Op de zwarte lijst van inlichtingendienst AIVD staan onder meer de Chinese app WeChat en de populaire webwinkel AliExpress, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. In totaal gaat het om 10 apps, 4 uit China, 2 uit Rusland, 2 uit Noord-Korea en ook nog 2 uit Iran. En misschien een app die mensen nog wel zouden verwachten, want ook oorspronkelijk uit Rusland en nou, toch een app met een wat schimmig imago is Telegram. Maar die app staat niet op de lijst. De 10 apps zijn verboden omdat de vrees is dat bijvoorbeeld de Chinese of Russische overheid via de apps gegevens op de telefoons kunnen hacken. Rob Jetten wil lijsttrekker worden van D66. Hij zegt dat hij met nieuwe energie de problemen in Nederland wil oplossen. Jetten zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en werd vorig jaar minister voor Klimaat en Energie. GroenLinks-leider Jesse Klaver is sinds vandaag ook lid van de PvdA. Dat zegt hij in de Volkskrant. Klaver wil zo laten zien dat hij achter een intensieve samenwerking tussen beide partijen staat. Zeker 7 internationale bedrijven vergoeden voor hun werknemers in Nederland het invriezen van ijscellen. De bedrijven vergoeden volgens Nieuwsuur ook extra IVF-pogingen of de kosten voor donorzaad, draagmoederschap en adoptie. Dusan Tadic is met Ajax in gesprek over het ontbinden van zijn contract. Volgens VI worden de laatste zaken daar nu voor geregeld. De Serviër zou ontevreden zijn over het transferbeleid van de club. Ajax wil eerst spelers verkopen voordat er nieuwe spelers gekocht worden. Tadic was de laatste jaren aanvoerder. Hij werd 3 keer kampioen met Ajax en won 2 keer de KNVB-beker. In Frankrijk wordt vandaag op 14 juli de nationale feestdag gevierd. Er is onder meer een grote parade op de Champs-Élysées. Maar er is ook angst voor nieuwe rellen. Daarom zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen, zegt correspondent Frank Renaud. Er zijn in het hele land 130.000 agenten en gendarmes op de been. In Parijs alleen al lopen 10.000 politiemensen op straat. Er worden speciale eenheden ingezet, er rijden weer panzervoertuigen rond. En veel gemeenten rondom Parijs die hebben zelfs alle feestelijke activiteiten geannuleerd. Uit voorzorg rijden 's avonds geen bussen en trams, omdat die bij vorige rellen in brand werden gestoken. De rellen in Frankrijk begonnen toen een agent bij een verkeerscontrole een jongen van 17 doodschoot. Het weer, nu nog zon, later meer bewolking. In het westen kan ook wat motregen vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. En de ANWB-verkeersinformatie met Erik Evengroen. Ja, een opvallende file op dit moment. En die staat op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. In de Leidse Rijtunnel staat een touringcar met een lekke band. Die moet daar verwisseld worden. 2 rijstroken zijn dicht, maar hou wel rekening met bijna een half uur extra reistijd. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Een politiek hete week ligt achter ons. Politici verdringen elkaar aan de talkshowtafel. Maar voor het eerst in 17 jaar is er geen progressieve talkshow op de NPO, nu BNNVARA na vandaag uit Opeen stapt. Hoe beïnvloedt dat straks de campagne richting de verkiezingen eind dit jaar? Dat onder meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Jaap van Zessen, digitaal strateeg en voormalig chef online bij het AD. Wart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen, Wart. Welkom. Goedemorgen. En spraakmaker is media- en cultuurwetenschapper Dan Hessler-Forrest. Hey, hey. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Bart, jij wil stilstaan bij het Nederlands Fotomuseum, dat dankzij een miljoenengift een enorm pakhuis heeft kunnen kopen. Een miljoenengift? 38 miljoen. Hartstikke idee. Hartstikke idee. En het is ook niet zomaar een pakhuis. Het is Santos. Dat zit op Katerlicht bij de Kop van Zuid daaronder. Heel groot. Heel mooi. Is al bijna helemaal af. Daarom is het ook best wel duur. En daar komt dus enorm veel ruimte voor een van de leukste vormen van cultureel erfgoed die we hebben, ja. Fotografie. Ja. En het was natuurlijk al heel mooi. Het je straalt helemaal. Ja, ik word er zo blij van. Maar ik denk, nou, ik werkte vroeger bij NRC en dan liep ik daar in de Alexanderpolder, wat een desolate plek was, over de gangen. En dan hingen daar die foto's van Vincent Menzel, van Popov de Clown en van al die beroemde beelden. En ik heb altijd, ja, verlangt. En die hele collectie van Menzel, om dat voorbeeld te nemen, die is daar dus. En die kan daar dus ook in permanente tentoonstelling terug gaan komen. En zo. Dus ja. Het wordt zo'n feest. Ja. Dus ik ben inderdaad heel blij, omdat ik denk dat geschreven bronnen, dat is eigenlijk best wel makkelijk te ontsluiten via internet en zo. Je hebt ook wel wat beeldbanken. Mm. Ik hou erg van die beeldbanken, dat je dan kan kijken wat er in jouw straat 100 jaar geleden gebeurde. Ja. Die foto's. Maar dit wordt echt een heel belangrijk hub. En dus ook echt eentje waar je naartoe kan en naartoe moet. Ja. Dus je zegt een feest. Deze nieuwe locatie moet volgens de museumdirecteur ook de plek worden waar fotografie gevierd wordt. Nou, doen we dat te weinig, denk je, of niet? Ja, ik denk wel. Ik vind het wel een onderschat. Ja, ik denk dat het gewoon een wat lastiger, op een of andere manier te verwerken vorm van persgeschiedenis is. Ik bedoel, Nederlands Fotografie Museum is natuurlijk breder, hè, dan alleen de journalistieke fotografie. Maar ik focus daar dan even op, omdat we nu bij het mediaforum zitten. Ik denk dat we dat meer moeten vieren dan we nu doen. Mm-hmm. En dit is dit is de plek waar het gaat gebeuren. Ja, ja. Vaker naar Rotterdam, jongens. Ja. Nou. Niet nog vaker. Ja. Dan Hessler-Forrest, als cultuur- en mediawetenschapper, deel jij het enthousiasme van Bart? Ja, ik vind het heel mooi als dat zo in de spotlight wordt gezet. En ook, ik hoorde op een manier waardoor het licht van binnen in het gebouw... Ja, er is een soort gat ingezaagd. Dat is dan gebeurd voor dat wat er eigenlijk in zou komen. Maar goed, dat is dus heel handig. Dat past prachtig, toch? Ja, heel veel daglicht erin. Ja. Maar ik denk ook dat de opkomst van smartphones... die op zich redelijk behoorlijke telefoons kunnen maken... en die Instagram-cultuur, waarbij iedereen voortdurend... eigenlijk hun leven aan het fotograferen en het posten is. Ja, ik denk dat het ook een soort van de fotografie als kunstvorm... ergens vanzelfsprekend heeft gemaakt of zo. Of tenminste, dat we het niet waarderen op de manier waarop we dat... voorheen ooit deden. Als of juist wel, misschien. Nou ja, het is in ieder geval gedemocratiseerd. Dus we zijn allemaal bezig om te proberen mooie foto's te maken. Maar ik denk dat juist het cureren van, weet je wel, hoe is fotografie zich ook aan het ontwikkelen, mee aan het ontwikkelen als kunstvorm, dat iets is wat met name in zo'n Instagram-cultuur juist heel belangrijk wordt. De technische component is steeds minder belangrijk geworden. Dus 150 jaar geleden was je al een held als je überhaupt een stilstaand beeld kon vastleggen. Ja. En tegenwoordig met die nieuwe smartphones heb je zoveel software dat jou helpt, dat zelfs foto's van mij er best aardig uitzien. Dus het is echt een... ik sta er soms ook van te kijken. Een heel ander soort vak geworden. Waarbij natuurlijk de fotografie nog steeds laat zien, de fotojournalistiek, dat het een vak is. Ja. Maar dat zit hem in andere dingen dan vroeger. Ja, van Zessen, is het belangrijk dat naast teksten ook foto's goed gearchiveerd worden, denk je? Gearchiveerd zeker, zeker. Dus dat goed bewaard blijft, dat is ook wel redelijk makkelijk natuurlijk, omdat het digitaal heel goed kan. Mm-hmm. Ik weet niet, Nou, van die miljoenen beelden is nog heel veel niet. Ze hebben nog enorme klus liggen. Qua digitalisering. Analoge foto's liggen die nog gewoon op de een of andere manier... Een schatkamer die langzaam ontsloten. Jaap, gisteren introduceerde Google zijn eigen chatbot. Google Bard. Ja. En jij hebt die chatbot geprobeerd. Was je onder de indruk? Nou, eigenlijk totaal niet. Ik hoorde gisterochtend in het Radio 1-journaal dat het live was. En toen dacht ik gelijk van, ik ga heel snel dat proberen. Ja. Dus ik ga naar Bart, daar kan dus iedereen bij, bart.google.com. Dat is even zeg maar, je hebt ChatGPT en dit is dan de variant van Google. Klopt. Ja. Dus eigenlijk werd er lang gekeken, wat gaat Google doen? En het mocht eerst niet in Europa vanwege privacy. Ze moesten eerst toestemming krijgen, dat was er gisteren. En nu kun je dus als normale gebruiker ook zonder abonnement... kun je vragen stellen aan het heden, dus aan Google. Dus je tikt een vraag in. En nou, ik ben best wel actief gebruiker van ChatGPT de afgelopen maanden ook. Dan ben ik gewoon gewend dat je goed antwoord krijgt. En dat je dat kan ondervragen. Nou, de eerste keer dat ik dat deed, toen viel ik echt stijl achter over hoe ontzettend goed het was. Dus ChatGPT, hè? Hoe dat antwoord dat je ook dacht, dit verandert iets. Ongelooflijk. En dit gaat mijn manier van werken ook veranderen. Zo die impact had het. Ja. Dus gisteren dacht ik, ben benieuwd. Google heeft natuurlijk veel meer gebruikers. Want voor ChatGPT moet je apart inloggen en moet je wat doen. En Google, dat gebruikt heel veel Nederlanders. Dus dit kan wel eens een hele grote stap worden. Dus nou, ik vroeg bijvoorbeeld, vat het mediaforum samen van vandaag. En toen zeiden ze letterlijk van het in het mediaforum van gisteren, dat was al een beetje gek, zaten Marcel van Dam en nog twee gasten. Marcel van Dam. Het stond in het antwoord. En toen zei ik, oké, en dan kun je vervolgens weer een vervolgvraag stellen van nou, wie presenteerde dit? Ja. En toen zei die Jeroen Pauw. Ja. Oh, dat zou best eens... Nee hoor. Ja. Nou ja, ik heb het niet helemaal teruggeluisterd, maar volgens mij zat hij er niet in. En nou, dat soort fouten maakt ChatGPT echt niet. Fouten? Dit is gewoon... het klopt gewoon niet. Ja, je rommel. Daarom. En je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken. Nou, als je als leek eens denkt van, nou, ik ben nou toch eens benieuwd. Ja. Hè, als luisteraar, ik ga eens naar Bart toe. Ja. En kijken waar iedereen nou over praat, hoe goed dat is. Ja. Je gebruikt dit. Nou, dan ben je wel een paar jaar afgeknapt, denk ik. Nou, heeft Google wel gezegd, volgens mij, bij de introductie van dat Bart. Ja. Let op, mensen, het is nog niet helemaal in orde. Ja. En er zitten natuurlijk wel wat foutjes in. Ja. Dus schrik niet. Nee, ben jij geschrokken. Dat laat ze ook heel duidelijk zien. Je moet eerst 3 keer op oké klikken dat je dat gelezen hebt. En vervolgens mag je je vragen stellen. Ja. Nou, ik dacht, het kan nog een incident zijn. Misschien heeft er ooit iets mediaforum geheten. Dus ik vroeg van, wie is Jaap van Zessen? Nou, ik was een of andere oprichter uit 1924 die een groot bedrijf had opgericht. Klopte allemaal niks van. Nee. Later tikte ik het nog een keer in. Toen had ik bij de Telegraaf gewerkt, wat ook niet zo was. Mm. Kortom, het klopt gewoon niet. En het is, ja, als je Google normaal gebruikt, krijg je de antwoorden wel. Dus als je dit op school inlevert, zeg maar als huiswerk, word je teruggestuurd en wordt er gezegd, nou, maak maar even opnieuw. Ja. En kom voorlopig ook maar niet meer terug. Ga eens maar zorgen dat je boel op orde hebt. Ja, precies, ja. Die chatbots, Dan Hesleforst, die zijn ook een beetje een zorg wel op universiteiten, toch? Als je het hebt over het werk van studenten en papers schrijven en zo. Dat ze dat alleen nog maar op deze manier gaan doen. Ja. Vooral ChatGPT is daar een bron van zorg. Ja. Hoe ga je daarmee om als universiteit? Ja, dat zijn we nu aan het leren. Hoe je daar, want je moet ineens een sprong maken. Je hebt allerlei manieren waarop je gewend bent om kennis te toetsen en vaardigheden, weet je, te tentamineren. Ja. En een heel belangrijke voor ons is papers schrijven. Nou, is papers schrijven nou net iets waarbij je probeert om hele specifieke instructies aan die studenten te geven, zodat je kan zien van ja, hebben ze de teksten gelezen? Hebben ze begrepen wat er staat? Kunnen ze in mijn vakgebied bijvoorbeeld een filmsequentie analyseren of die in een context plaatsen? Dus we hebben nu een taskforce binnen ons departement wat zich daarmee bemoeit. Ja, hoe gaan we nu om met ChatGPT? En een van de eerste instructies die ze gaven was: kijk eens even wat ChatGPT als resultaat geeft op de opdrachten die jij nu gebruikt voor jouw vakken. Ja. Ik schrok me helemaal rot. Maar niet op de manier waarop Jaap zich schrok. Van, oh ja. Dit is eigenlijk heel broddelwerk. Ja. Dit waren papers. En ik gaf gewoon letterlijk de instructie die wij aan de studenten geven. En er rolde een paper uit, wat ik zo, nou ja, een 8 zou geven. Ja. Dat was perfect, dat was prima. Dat maakt het wel ingewikkeld voor jullie. Maakt heel ingewikkeld, want ja, je kan niet checken of iets uit ChatGPT komt of niet. Want elk resultaat is uniek. Dus je kan er is geen plagiaatcontrole of zoiets die je kan doen. Dus wat ik nu doe bij een vak wat ik geef, je moet gewoon een hele andere manier bedenken van hoe kun je bijvoorbeeld stapsgewijs bij de student kijken van wat is je idee voor het paper, ligt het toe. Schrijf nu een korte versie en vertel aan andere studenten hoe je op het idee bent gekomen. Werk dat uit in een langere versie en dan kun je zien hoe die kennis zich ontwikkelt en hoe hun eigen ideeën erin zitten. Maar je moet eigenlijk bijna mondeling gaan, weet je wel, gaan tentamineren, mondeling gaan vragen van, klopt dit wat jij schrijft? Eigenlijk gedurende het proces mee over de schouder kijken van de student om te zien dat hij het echt zelf doet. Het is een beetje wat ik vroeger had met wiskunde. Ja. Dan schreef ik de antwoorden uit het antwoordenboekje op, achter de opgave. Ja. En dan zonder verder uit te leggen hoe ik eraan kwam, want ik kon er niks van. En dan vroeg de docent van, hoe ben je daar gekomen? Ja, dan stond ik met mijn mond vol tanden. Ja, dat is een beetje fraude eigenlijk. Ja, toch? Nou ja, dat is het. Ja. En ja, dat mensen het gebruiken als hulpmiddel, weet je wel, als dat schrijvers zeggen van, nou, ik schrijf een eerste versie op deze manier, of ik laat het controleren hierdoor, of ik haal extra bronnen erbij. Ja, weet je wel, daar hebben we ook allerlei andere middelen voor, dus daar hoef je niet zo van in de stress te schieten. Mm-hmm. Maar het vergt echt voor iedereen die in de universiteit werkt, en daar is de werkdruk al behoorlijk hoog. Ja. Ja, vergt het gewoon ontzettende inzet om nu te zeggen, we moeten het allemaal gaan aanpassen aan deze nieuwe technologie. Ja. En Bart, wordt hier ook al gebruikt of niet? Heb ik nog niet. Hè. Bart is nog hartstikke vers. Nieuw, dus dat is heel vers. Maar jij, dat is een van die dingen die het natuurlijk zo moeilijk maakt. Dus je loopt de hele tijd achter de feiten aan. De technologie die gaat nu zo snel vooruit. Mm-hmm. Ja. En je moet de hele tijd bedenken, ja, maar wacht, dit verandert alles. Ja. Nou ja, als ik Jaap moet geloven, krijg je hele rare papers. Als je Bart gebruikt, Bart zou ik het niet doen. Ja. Voor het eerst sinds 2006 gaat de verkiezingscampagne dit najaar van start zonder een progressieve omroep in de late avond. Betekent dat we voortaan alleen nog maar dit gaan horen? Ik vind dat zo intens, cynisch. Alsof dat zonder consequenties is. Dat is niet zonder consequenties. Maar dat is exact het... Nou, er zijn in het verleden natuurlijk dingen misgegaan. Een kabinet is afgetreden, is demissionair en daarmee is er is geen vertrouwensregel meer. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat we dan maar ons mond moeten weten, houden? Ik heb ook... Ja, rechtse politici dus. Het is een vraag die opkomt nu BNNVARA stopt met Op1. En alleen Omroep Max, de EO en WNL overblijven. En vooral van die laatste omroep weten we dat er vooral politici van wat rechtsige signatuur worden uitgenodigd. En die vraag hebben we voorgelegd aan Frank Stojancek, eindredacteur van Op1. En hij laat weten dat een evenwichtige gastenkeuze onderwerp van gesprek is met de omroepen. In verkiezingstijd zijn we daar strenger op dan daarbuiten. En mijn ervaring is dat omroepen dat meestal ook wel begrijpen, laat hij ons weten. Ja, van Zessen. Of er ook echt harde afspraken over gemaakt worden met die omroepen, daar laat Stojancek zich niet over uit. Zou dat wat jou betreft wel moeten gebeuren? Dat ligt een beetje aan wat de opdracht is van Op1. Dus hoe wil je een signatuur uitstralen of niet? Feit is, en dat komt dat heel mooi uit. Dat is helemaal de discussie natuurlijk met Op1 sowieso. Ja, daarom is de signatuur. Van ga er door. Maar ik vond het wel heel goed. In de NRC hebben ze dus gewoon geturfd van hoeveel gasten zijn rechts of links georiënteerd. En dan blijkt dat BNNVARA meer linkse gasten had. Een stuk meer. En ben je nou een stuk rechtser? Nou, dat kun je dus de komende 3 maanden veranderen. En zeker richting een verkiezingstijd is het wel interessant. Wil er verandering of moet er verandering plaatsvinden? Of laten we het gewoon zo? Ja, je moet wel zorgen dat die balans er natuurlijk een beetje is. En jij kunt het ook durven over 3 maanden of het inderdaad verbeterd is. Ja, dat vind ik wel heel goed aan het stuk in NRC. Ja, Bart Wijnands, hoe kijk jij daarna? Omroepen willen zich natuurlijk ook kunnen profileren. Hè? Dat is ook een opdracht. Misschien juist ook wel in verkiezingstijd. Ja, dus laat ze dat ook vooral doen. Dus ik hoop dat BNNVARA op een andere manier dan iets met die verkiezingen nog gaat doen. Om dat evenwicht ook een beetje op die manier weer terug te brengen. Ja. En bovendien, ik denk dat het ook wel in het belang van de omroep is om, laten we zeggen, niet alleen maar politie uit eigen stal in de talkshow te hebben. Want je wil juist in verkiezingstijd wil je die. Ja. Is een talkshow een heel leuk format om de kristalheldere standpunten boven tafel te krijgen? Om een links tegenover rechts. De zwakte van een talkshow is toch vaak die valse dichotomie die wordt gecreëerd, die false balance. Maar nu is het oké, wat vind jij? Dus het levert ook gewoon vuurwerk op om een zomaar zo'n heel raar links iemand toch in die talkshow te hebben. Ja, dus zou ze dat wel willen adviseren? Bij uitstek waar een talkshow discussie en vuurwerk aan tafel. Van Zessen, NRC heeft uitgezocht welke politici sinds 2020 bij welke omroepen aangeschoven zijn. Ja. Levert dat wat jou betreft nog verrassende inzichten op? Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje wat je veronderstelt, hè, dat er gaat gebeuren. Je zou nog wel kunnen zeggen, want stel dat het inderdaad verandert, wat Bart net zegt, dat je richting verkiezingen wel meer links bij de rechtsoriënteerde omroepen krijgt, dan hoe worden ze dan benaderd? Want dat kan ook nog wel een verschil zijn. Ja. En dat zou een vervolgonderzoek kunnen zijn voor NRC de komende maanden. Maar stel dat er iemand links zit, krijgt die andere type vragen of iemand anders tegenover zich of zo. Ja. En dat was natuurlijk wel het verwijt wat er in de Volkskrant-artikelen stond over die reconstructie, daar bleek dat wel een beetje uit. Want de redactie zou volgens het artikel in de Volkskrant links georiënteerd zijn en de omroepen niet. Nou, dan krijg je dus. Maar ik vind ook, het is ook een keuze geweest van BNNVARO om eruit te stappen. Zeker. Ze hebben ook de ruimte om nu iets anders te doen in de aanloop naar de verkiezingen. Dus laat ze vooral daar bij elkaar gaan zitten en kijken van hoe kunnen wij dan dat progressieve geluid op de publieke omroep. Want omroepen moeten ook wel gewoon kunnen doen wat ze willen. Bedenk iets. Ja. De afgelopen dagen ging het ook over de zomerstop van Op1, die na vandaag van start zou gaan. Maar dat blijkt net even anders te zitten. De eindredacteur laat ons namelijk weten dat toen besloten werd tot een zomerstop, er ook besloten is om bij Groot Nieuws toch uit te zenden. Er zijn toen ook meteen stand-by roosters gemaakt, dus die liggen klaar. Bart, is het goed dat Op1 in de zomer terugkeert bij Groot Nieuws en ook heel logisch? Ik zou willen voorstellen om dat het hele jaar op die manier in te richten. Wat? Alleen maar als er wat aan de hand is? Ja, ik heb best vaak dat ik denk, deze had niet gehoeven. Dus gewoon het hele jaar door een stand-by rooster en als er dan iets relevants gebeurt, alleen maar er een Op1. Ja. Dan, wanneer is iets groot nieuws eigenlijk? Nou ja, dat is een beetje de ellende van onze tijd. We leven in een soort waan van voortdurende onrust en ophef. Dus media worden steeds meer gedreven. Ik ben nog oud genoeg om het te herinneren van af en toe werd een uitzending onderbroken omdat er groot nieuws was. En dan veerde je even op, maar verder las je 's morgens de krant en je keek 's avonds naar het 8-uur-journaal. En sinds de opkomst van CNN, Fox News en natuurlijk social media, is het een aandachtseconomie waarbij wij voortdurend worden geprikkeld door input. Dus ik ken niemand die niet 's morgens meteen opstaat, zijn telefoon pakt en kijkt, wat heb ik allemaal gemist? Nee. Dus ik denk dat die rol die nieuws heeft ons ergens op het verkeerde been zet, van er is altijd iets aan de hand. Terwijl de volgende dag ben je het vaak alweer vergeten. Zeker. Ik weet niet hoe groot is het. Dus de vraag is natuurlijk in hoeverre je daar elke dag over wil praten, over dat nieuws weer, want dat is wat je aan een talkshowtafel doet, toch? Ja, dat is het. Maar die talkshows die concurreren ook om aandacht met van alles. Dus die zijn ook actief op zoek naar ophef. En precies wat Bart zegt, op zoek naar een soort van vuurwerk om spraakmakende televisie te maken. Acteurs in Hollywood hebben massaal hun werk neergelegd nadat de onderhandelingen met grote studio's over inkomsten van streamingsdiensten en betere werkomstandigheden op niets zijn uitgelopen. Het is de grootste staking van acteurs in Hollywood in ruim 40 jaar tijd. Betekent dat we dit soort series straks moeten missen? Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. But he's still alive. And he's not going to stop. He has to kill him. Your nightmare. Previously on The Handmaid's Tale. Never touch my daughter again. Gelukkig werd nog even duidelijk welke serie dit dan was. Deze vraag leg ik toch even bij jou neer, Dan Hesler-Forrest, als media- en cultuurwetenschapper. Hoe ingrijpend is het besluit van de acteurs die zich overigens aansluiten bij al langer stakende scenario-schrijvers? Wat betekent dit? Het is gigantisch. Ja. De filmindustrie in Amerika, of de entertainmentindustrie eigenlijk, die staat al jaren onder hoogspanning. Het is met de opkomst van de thuisbioscoop en streaming is het hele verdienmodel van Hollywood totaal veranderd. Televisieseries die werden gemaakt om kijkers te trekken die vervolgens verkocht konden worden aan adverteerders. En zo werd er geld verdiend. En schrijvers en acteurs die verdienden hun geld door voor series te schrijven. Die series die werden vervolgens aan andere zenders verkocht. En dan kreeg je residuals. En zo had tussen je klussen door, had je gewoon een inkomen. Nu dingen naar streaming gaan, zijn er geen adverteerders meer. Nee. En kunnen streamers gewoon zeggen, wij hebben geen zin om deze serie nog te blijven uitzenden, want het kost ons te veel. Mm-hmm. En er is geen ene, ze kunnen niet uitleggen van aan welke serie ze meer of minder geld verdienen, want mensen betalen gewoon één abonnementstarief. En streamers willen niet laten weten hoe hun kijkcijfers allemaal zijn verdeeld. Dus de grote mediabedrijven die hebben veel meer macht gekregen over wat wordt er gemaakt, wie betalen we daarvoor. En zij zeggen, wij verdienen nu minder geld aan series en films. Dat is deels waar, want er gaan minder mensen naar de bioscoop en er worden minder advertenties verkocht. Ja. Maar ze zijn ook onderdeel van hele grote mediaconglomeraten die films en series gebruiken om op andere vlakken geld te verdienen. En zij zeggen, dat is een hele andere business, daar horen jullie niet bij. Op andere vlakken? Waar moet ik dan aan denken? Ja, het grootste bedrijf is Disney. Ja. En Disney maakt films. En aan die films zeggen zij, ja, daar verdienen we eigenlijk niks aan. Nee. Want die films die zijn zo duur om te maken dat al dat geld al weg is voordat het bij iemand terechtkomt. Maar die films gebruiken ze vervolgens wel om dekbedhoezen, lunchboxes en hun attractieparken mee te vullen. Zeg de merchandising. Ja, ja. En zij zeggen, ja, maar dat is een hele andere business. Ja. Maar die business bestaat natuurlijk niet zonder acteurs en schrijvers die met die verhalen daar opkomen. Begint het. Daar begint het. Ja, precies. Ja, zo had ik hem nooit. Dat hele lijntje had ik nog nooit zo in beeld gehad eigenlijk. Bart, vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties zijn door die staking stil komen te liggen. Baart jou dat als liefhebber zorgen? Nee, want ik ben zo'n grote liefhebber dat ik een enorme backlist heb van dingen die ik voor een tweede keer wil zien. Dus ik overleef de periode van gewoon nog een keer The Wire van begin tot eind kijken. Ik zat gewoon lekker weer Friends zitten kijken. Nou, ik zit met mijn zoon, heb ik net de Sopranos uit en we zijn nu begonnen aan Breaking Bad. Daarna heb je natuurlijk nog het lijstje, The Wire noem je al. Ja. Dus ik ben nog wel even zoet. Ja, nou horen we vooral bericht uit Amerika, Dan. Is er een kans dat dit ook naar Nederland gaat overwaaien? Of is dat zo anders hier, dat gaat niet gebeuren? Ik denk dat is een industrie op zo'n andere schaal. Het is natuurlijk voor iedereen die in de entertainmentindustrie werkt, is het idee van, ja, als schrijver, weet je wel, is het gewoon, ja, je bent aan het proberen om van klus naar klus te gaan. En er zijn maar weinig mensen die daar een soort continuïteit aan kunnen hebben. En het idee dat je dus, dat die industrie zo is veranderd, dat met streaming, dat je niet meer weet van, ja, kan ik nog geld blijven verdienen aan wat ik nu heb gemaakt? En dat is wel altijd hoe het heeft gewerkt. Je maakt iets en daar gaat over jaren, blijf je daar geld aan verdienen. Wat ik wel kwalijk vond, was dat ik hoorde dat de schrijvers dan in hun contract te horen krijgen van, je mag niet voor andere series gaan werken zolang we nog niet hebben besloten dat er een nieuw seizoen komt. Ja. En dat is dus een soort van gijzeling van freelancers, die natuurlijk ook enorm dempend werkt op je inkomen. Ja. En het is schrikbarend hoe weinig schrijvers daar eigenlijk uiteindelijk aan verdienen. En je ziet mensen die nu op Twitter allemaal hun residuals delen en die zeggen, ja, ik heb een heel seizoen gemaakt, ik heb daar $53 voor gekregen. Ja. De verwachting was dat deze serie gewoon veel langer beschikbaar zou blijven en dat je dan in de loop van de tijd verdien je er wel geld aan. Maar nu zegt Disney van, ja, na een jaar zeggen we, nou, er kijken blijkbaar niet genoeg mensen naar of het past niet meer in ons model. Dus het gaat gewoon van die streaming af, want het kost ons alleen maar geld. Ja. Ja, en dat soort contracten, daar willen ze gewoon duidelijke afspraken over. Van, ja, als wij iets maken, dat heeft waarde, daar verdienen jullie aan, daar willen wij dus ook iets aan overhouden. Zo is het. Ja, goed. En daarom doen dus in totaal nu ook nog eens een keer 160.000 acteurs. Ja, gigantisch. Ja. Niks bij voor. En ze mogen ook geen promotie meer maken, hè, voor de films die er nu, dus al die Ryan Gosling die nu dag en nacht Barbie aan het promoten is, die moet nu ook opeens zijn mond houden. Dus het is een gigantische klap. En ja, hoe die studios die moeten gewoon snappen van, ja, wij denken wel van, wij verdienen geen geld aan jullie, maar de waarde die ze creëren voor hun merk is. Want dat is de oplossing, dat ze eigenlijk dat je een beetje mee verdient aan de lunchbox van Star Wars, zou ik zeggen, als auteur, als schrijver. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is dan de inzet, wellicht. Binnen is Eveline van Rijswijk van het taalteam. Ja. Die gaat gewoon door deze zomer. Ik ga gewoon door, ja. Goedemorgen. Ja, er sneuvelde afgelopen week een hoop zeeijs op Antarctica. Schrijver Milan Kundera, de hoop op NAVO-toetreding bij Oekraïne en het allerlaatste stukje reputatie van fietsenboer van Moof. En natuurlijk het plan om oorlogskinderen te weren, Rutte 4 en Rutte zelf. En Wilma Borgman duidde het politieke gesneuvel als volgt. Hebben denk ik toch de coalitiepartners de sneuvelbereidheid van de VVD in op dit dossier echt onderschat? Ja, de VVD bleek sneuvelbereid en dus sneuvelde het kabinet. En anonieme CDA'ers die pochten in juni al dat hun partij sneuvelbereid was. Maar voor een partij die zoveel te verliezen heeft, is dat natuurlijk niet erg geloofwaardig. En sinds maandag sneuvelt de ene na de andere politicus. Of zoals Marjolein Moorman, misschien wel de nieuwe groen-rode of rood-groene lijsttrekker, zei. Het ging woensdag keihard stormen en nu liggen alle hoge bomen om. Ja, en zoals dat gaat, hè, werd er direct na de val van hoge boom Mark Rutte meteen uitgebreid teruggeblikt op zijn politieke leven. Hè, alsof we niet al 13 jaar lang speculeren over wie die man is op die fiets zonder visie en geheugen, met die appel en die lach en zijn Nokiaatje en zijn sms'jes en zijn tomeloze energie. Petra de Koning die gaf deze week wat mij betreft de beste verklaring voor het feit dat wij dus al 13 jaar lang opgeschreven zitten met premier Rutte. Het is een politieke junk. Ja, en die verslaving die begon al vroeg. Op de middelbare school deed Mark Rutte al een rollenspel met zijn beste vriend Lodewijk, waarbij Mark de premier speelde en Lodewijk de journalist. He, een beetje zoals die andere vriend van Mark, Jort Kelder, die speelt ook altijd dat hij journalist is. Mark Rutte is een politiek verslaafde. De VVD was de dealer waarmee de verslaving begon. De kiezer was zijn geldschieter. Coalitiepartijen faciliteerden hem. Het Binnenhof was de gebruikersruimte en het torentje natuurlijk de hoogste beloning. Maar hoe langer hij in het torentje zat, hoe meer gewenning optrad en hoe minder gevoelig hij werd. En bij een verslaving wordt het deel van je hersenen dat je helpt om verstandige beslissingen te nemen bovendien steeds zwakker. En zelfs als je zou willen stoppen, dan lukt dat niet zomaar. Al zijn er veel partijen geweest die hem wilden helpen met afkicken. Denk aan Rita Verdonk, de toeslagenouders, Groningers. Maar elke keer weer volgde een terugval. Tot afgelopen zondag. Rutte besloot eindelijk te stoppen. En niet lang daarna belde Jesse Klaver hem om te vertellen dat de Groen-Rode of Rood-Groene coalitie hem zou steunen met een motie van wantrouwen, mocht hij zich toch bedenken. Rutte schijnt boos te zijn geworden, maar besefte achteraf dat Klaver het beste met hem voor had. En niet voor niets, zei Rutte afgelopen maandag in de Tweede Kamer, na afloop van het debat tegen Klaver. Ja, fijn dat je gebeld hebt. Ik hou van je. Nou, dat wordt nog moeilijk, dat loslaten. En ook PvdA-politica Gerdy Verbeet gaf deze week een analyse van Rutte, maar durfde het duidelijk geen verslaving te noemen. Ik denk dat hij gewoon dat heeft onderschat. Dat het dat andere minder technisch in de politiek zitten dan hij zelf, ja. Ja, jij hoort daar heel even aarzelen. Hoe ga ik nu aardig zeggen dat hij niet per se een visie heeft, maar gewoon verslaafd is aan het politieke spel. En hij is zo verslaafd aan politiek dat hij in zijn vrije tijd politieke biografieën leest en zelfs uitvaarten van grote Russische leiders terugkijkt. Ook al duren ze 12 uur en verstaat hij geen Russisch. Over uitvaarten gesproken. In het debat sprak iedereen ineens vol lof over Mark Rutte, verbijsterd als ze waren over zijn plotse vertrek. En Mark Rutte die glom van trots, maar liet ook weten: buitengewoon aardig wat er gezegd is. De kist staat nog boven de grond. Ik ga pas weg als er een nieuw kabinet is. Ja, en niet alleen Rutte sneuvelde, maar ook haast geruisloos viel Wopke Hoekstra deze week om. En gisteren sneuvelde dan ook Sigrid Kaag. En ik ga de woorden waarmee zij als vrouwelijke politica aan de loop der jaren bejegend is hier niet laten horen. Maar laten we hopen dat de haters eindelijk eens gaan wennen aan vrouwen in de politiek. Kaag werd dus niet de eerste vrouwelijke premier, maar de geesten lijken er inmiddels wel rijp voor. Zo hoorde ik oud-minister Uri Rosenthal zeggen: ja, het wordt inderdaad tijd dat ook dat de VVD een keer een vrouwelijke premier levert. Daar zijn we in Nederland überhaupt erg schaars in geweest, ja. Toch, zoals u weet. Ja, daar zijn we in Nederland überhaupt erg schaars in geweest. Nou, dat is nogal een understatement. Hè? Bij schaars denk ik aan 1 of 2 of 3 vrouwelijke premiers in Nederland al die tijd en niet 0. Ik wacht al een tijdje op de première van een vrouwelijke premier in Nederland. Dat hoeft natuurlijk geen VVD'er te zijn, zoals Uri Rosenthal suggereert. En als ze op een dag sneuvelt, dan kiezen we er daarna gewoon nog één. En daarna nog één, tot het de normaalste zaak van de wereld is. Dat vrouwen in Nederland premier worden en ook weer sneuvelen. Dankjewel, Evelien. En dankjewel, Wart Wijnolds. En dankjewel, Jaap van Zessen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkema. In het centrum van Leiden zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens Omroep West zijn 2 van hen zwaar gewond geraakt. De dader is nog niet gepakt. Hij zou ook gewond zijn geraakt aan zijn hoofd. In Den Haag is vannacht een explosie geweest bij een portiekwoning. De bewoner lag te slapen, maar is niet gewond geraakt. Het is de 3e explosie in een week tijd in Den Haag. Zeker 7 internationale bedrijven vergoeden voor hun werknemers in Nederland het invriezen van eicellen. De bedrijven vergoeden voor ons nieuwsuur ook extra IVF-pogingen of de kosten voor donorzaad, draagmoederschap en adoptie. En Dusan Tadic is met Ajax in gesprek over het ontbinden van zijn contract. Volgens VI worden de laatste zaken daar nu voor geregeld. De Serviër zou ontevreden zijn over het transferbeleid van de club. Ajax wil eerst spelers verkopen voordat er nieuwe spelers worden gekocht. En de verkeersinformatie met Erik Evengroen. Ja, 2 files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum. Daar staat een touringcar met een lekke band in de Leidse Rijntunnel. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En een stuk verderop in het zuiden op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide is het 3 kilometer file rijden. 10 minuten vertraging is het gevolg van een kapotte vrachtauto en de rechter rijstrook is dicht. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Met de zomer in aantocht neemt het aantal kindontvoeringen toe. Aangeschoven zijn Sjoskoen Tjurus, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering. En Anneke van Teilingen, cross-border mediator. U bemiddelt bij kinderontvoeringen. Goedemorgen allebei. Meneer Tjurus, hoe vaak komt het voor dat een kind van en naar Nederland wordt ontvoerd? Even voor het beeld. Voor het beeld hebben we in 2022 geteld 292 kinderen. Die zijn daadwerkelijk ontvoerd. En 382 kinderen die gedreigd worden of zijn ontvoerd te worden. Dat laatste is gelukkig heeft niet plaatsgevonden. Nee. Dus minimaal 292. En het getal is denk ik wel zelfs hoger. Ja. Ik denk elke is er eentje is al te veel. Maar als u dit soort getallen hoort of oplepelt, denkt u dan dat is schrikbarend? Of op welke waarde moet ik dat schatten? Nou ja, elk kind wat over de grens gaat, daarvan weten we dat 25-50% niet terugkomt. En dat is natuurlijk een gigantische traumatische ervaring. Ja. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de omgeving, voor school, voor familie. Dus als je dat natuurlijk in je achterhoofd hebt, dan zijn dat traumatische zaken. En dan moet je ook denken, nou, kind gaat op vakantie. Ja. Klas denkt, we komen weer met z'n allen terug. En dan is een stoel leeg. Ja. En dan kan je dus jaren procederen als ouder, wat je ook heel veel tijd en geld, maar ook heel veel kopzorgen kost. Dus ja, dat zijn traumatische ervaringen voor kinderen. Ja. Hoe je dat beter herkent en hoe je het voorkomt, gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. En u hoorde hem al eerder natuurlijk. Spraakmaker is media- en cultuurwetenschapper Dan Hessler-Forst. Vandaag verschijnt de nieuwste Japanse animatiefilm van Studio Ghibli. En waarom dat wereldnieuws is, dat hoort u zo meteen na 11 uur. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, Dan, we hebben je gevraagd van welke artiest je graag een nummer wilde horen. En dat werd Janelle Monáe, heel voorspelbaar voor mij. Ik heb vorig jaar een boek over haar geschreven. Oh, lekker makkelijk. Ja. Nee, maar ze heeft een nieuwe plaat uit. Ja. En Janelle Monáe, voor wie er niet kent, ik denk dat die groep steeds kleiner wordt. Maar ze is een Amerikaanse zangeres en artiest. En actrice ook. Veel mensen kennen haar misschien uit Netflix-hit. Hoe heet die nou weer? De tweede Knives Out film. Glass Onion. Die was vorige kerst uit. Ja. Ze heeft een aantal science fiction albums gemaakt. Ze heeft altijd activisme met kunst verbonden. Ja. Dus ze is als queer zwarte vrouw een soort boegbeeld geworden in Amerika voor de LHBT-beweging en voor de antiracisme-beweging. En haar nieuwe plaat is een soort eerbetoon aan alle queer zwarte vrouwen. Het is een fantastische zomerplaat. Het is gewoon één lang nummer eigenlijk van een minuut of 30. Ja. Je zwijmelt er helemaal bij weg. En een minuut of 30? De plaat duurt een minuut of 30. Dit ene nummer, Lipstick Lover, is de eerste grote hit van de plaat. En duurt maar een minuutje of 3. Maar als je hem in de context van de plaat hoort, dan is het onderdeel van een langere suite. Zeg maar. Ja, ik heb het clipje even bekeken. Dat vond ik best pittig. Ja, het is. Nou ja, voor wie de clip nog niet heeft gezien, maar ga hem zeker kijken op YouTube. Ja. Het is, je ziet haar als zwarte vrouw omringd door allerlei verschillende mensen. Vooral zwarte mensen, vooral veel vrouwen. Mm-hmm. Maar oud, jong, dik, dun, cis, trans. En iedereen voelt zich lekker bij elkaar. En het is een soort idee van het uitspreken van trots. Het is niet voor niks in Pride Maand ook uitgekomen. Ja. Het idee van als je als zwarte queer vrouw ben je eigenlijk onzichtbaar. En dit is een soort van, we hoeven ons niet te schamen voor wie we zijn. We zijn divers, we zijn leuk en we zijn sexy. Lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist so you know what's coming next. I wanna feel your lips on mine. I just wanna feel a little tongue. We don't have a long time. Ooh, you're talking nasty and I like it. Whisper in my ear, only me you can hear. I seen it from the back and I'm excited. My neck. Leave a sticky icky in a place I won't forget. I like lipstick on my neck. Baby, I'm obsessed. Get me undressed. I feel your lips on mine. I just wanna feel a little tongue. We don't have a long time. Ooh, you're talking nasty and I like it. Like it. Whisper in my ear, only me you can hear. I seen it from the back and I'm excited. Tell me what you do when we walk up in the room. Yeah, tell me something nasty, we can try. You know what's coming next. We can make a movie, I can write it. Let's just make a move, baby. Cause for your love, I'll take my time. Just wanna feel your hips on mine. I really got a thing for my lipstick lover, lover, lover, lover, lover. I do anything for my lipstick lover, lover, lover, lover, lover. I really got lover, lover, lover, lover, lover. I'd do anything for my lipstick lover, lover, lover, lover, lover, lover. Ja, ik lig eigenlijk al aan het zwembad, Dennis, met dit nummer, toch? Ja, ja, we hadden het eerder over vrouwenhaat. En dit is gewoon dit ja. liedje is gewoon vrouwenliefde, weet je? Ja. Dus dat denk ik, gooi dat er tegenin, weet je wel? Liefde voor vrouwen door vrouwen. Terug naar de harde realiteit. Nieuws via de NOS. Demissionair minister Jette wil een gooi doen naar het premierschap. Dat zei hij zojuist voorafgaand aan de ministerraad. Vanochtend werd bekend dat Jette lijsttrekker wil worden bij D66. Nu Kaag vertrekt uit de politiek. Het is volgens Jette tijd voor een nieuwe generatie. Ja, het is natuurlijk wel echt ook een ander tijdperk met het vertrek van een flink wat partijleiders en politici die ook lang hier de politiek in Den Haag hebben bepaald, daar een zwaar stempel op hebben gedrukt. En tegelijkertijd mensen thuis die zich enorme zorgen maken over hun energierekening, over het klimaat, over de staat van het land. En dan helpt het soms ook als er een nieuwe frisse wind door Den Haag waait met nieuwe gezichten die daar het verschil kunnen maken. Maar u zit al heel lang ook in de Kamer, heeft u gezeten. U zit al lang in Den Haag. Bent u eigenlijk ook niet onderdeel van toch de oude generatie? Ja, ik heb de afgelopen jaren altijd geprobeerd me zo min mogelijk te conformeren eigenlijk aan de Haagse mores. Vooral op mijn eigen manier politiek te bedrijven. Altijd te zoeken naar de oplossingen. En ik kan eigenlijk met bijna iedereen hier in Den Haag goed door een deur. Omdat ik altijd wil kijken hoe kun je samen toch dingen voor elkaar krijgen. In plaats van dat je de hele dag alleen maar voor de vorm ruzie met elkaar aan het maken bent. Toch zei u net D66 beste verkiezingsuitslag ooit de vorige keer. Maar u weet ook hoe de partij er nu voor staat. Waar zit hem dat volgens u in en hoe kan dat beter? Ik merk vandaag in ieder geval ontzettend veel enthousiasme onder alle leden en vrijwilligers die ook weer zin hebben om campagne te gaan voeren. 132 dagen tot de verkiezingen, dus we gaan ervoor om de vorige keer de tweede partij van het land. En nu alles ligt open met het torentje van kant, dus D66 gaat voor de winst. U wilt premier worden? Je doet mee om te winnen. De ambitie is er bij demissionair minister Jetten. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het afgelopen jaar werden er 292 kinderen van en naar Nederland ontvoerd. Dat zijn bijna 6 kinderen per week. En wie bij kinderontvoering meteen denkt aan het klassieke beeld van een vader die een kind ontvoert naar een land ver buiten Europa, die moet dat toch echt bijstellen. Ga ik over praten met Joskoen Tjerus, directeur Centrum Internationale Kinderontvoering, en Anneke van Teilingen, cross-border mediator. Nogmaals, goedemorgen. Joskoen Tjerus, dat klassieke beeld, hè, dat moeten we dus eigenlijk een beetje bijstellen, want in bijna 80% van de gevallen was de moeder degene die het kind ontvoert. Klopt. En het zijn niet zoals de oude beelden eigenlijk waren, islamitische vader en dan met name meisjes ontvoerd naar het Midden-Oosten. Laten we het even zo benoemen. Ja. Maar de meeste kinderen die worden ontvoerd naar de buurlanden. België, Duitsland. Want wij hebben als Nederlanders toch heel veel, historisch veel relaties. Hebben daar gestudeerd, hebben daar gewerkt. Ja. Schoolplein relaties ontmoet, daarmee gaan trouwen. Dus dat is wel verklaarbaar. De tweede ring eigenlijk waar kinderen naartoe worden ontvoerd zijn de migratielanden, oud en nieuw. Mm. Turkije staat vaak bovenaan. Maar sterk in opkomst is ook Polen. En een derde ring eigenlijk waar kinderen naartoe gaan zijn eigenlijk de oude en nieuwe asiellanden. Syrië, Irak, Afghanistan. Nou, we zullen dat ook zien met Oekraïne. Dat is nu ook al aan het opkomen. Maar het oude beeld klopt dus niet. Het zijn meestal bijna, nou, u zei het al, 80% vrouwen naar de buurlanden. En het is ook niet zo dat het alleen maar gemengde koppels zijn. Kinderontvoering kan ook bestaan. Bijvoorbeeld twee Nederlanders die een B&B start in Frankrijk of een skihut in Oostenrijk. Ja. Nou, als de moeder zegt, ik wil toch terug naar Nederland, en de vader zegt, nee, ik ga niet mee, kan er sprake zijn van kinderontvoering. Ja, precies. Dus heeft dat oude beeld ooit geklopt dan eigenlijk? Nee, ik denk dat wel een bepaald ontwikkeling, met name de film en de boek Not Without My Daughter, heeft toch wel een bepaalde beeld op ons netvlies gezet. Maar ja, dat beeld klopt dus vandaag dag niet. Nee. Maar heeft ook waarschijnlijk nooit helemaal geklopt. Sowieso niet. Nee, dat ook niet. Nee. Anneke van Teylingen, wanneer een kinderontvoering heeft plaatsgevonden, dan komt u in beeld om te bemiddelen. Met welke landen heeft u persoonlijk veel te maken als het om mediation gaat? De laatste tijd veel België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland. Ja. En wat zijn de verhalen die daarachter zitten? Zit daar een rode draad in? Heel vaak twee ouders die samen een droom hadden. Die droom blijkt niet zo mooi te zijn als ze dachten. En een van de twee krijgt heimwee. En gaat terug en neemt kind mee. Ja. Ja. Het aantal kinderontvoeringen is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat komt mogelijk, meneer Tjuris, omdat jullie als Centrum Internationale Kinderontvoering beter gevonden worden. Maar daarnaast speelt dus mee dat Nederlanders ook steeds vaker inderdaad naar het buitenland verhuizen. Bijvoorbeeld die B&B in Frankrijk beginnen. Bijvoorbeeld. Daar kunnen conflicten in relaties ontstaan, u zegt dat net ook. En die leiden dan tot een ontvoering. Is dat inderdaad echt de dominante, dominante trend op dit moment? Het heeft uiteindelijk alles te maken met de globalisering. Met internationalisering. Ja. Dus ook niet alleen met gemengde huwelijken, maar ook dat we gewoon vaak ook in het buitenland werken en wonen en studeren. Dus daar heeft het alles mee te maken. En een kinderontvoering komt zelden zomaar uit de lucht vallen. Ja. Er is veel aan de hand. Er zijn conflicten, er is geen communicatie, er is angst. En daarom hebben we ook met name ingezet op preventie, om bijvoorbeeld ook naast dat we advies geven aan ouders en familie, ook professionals trainen. Bijvoorbeeld rechters, politiemensen, de Koninklijke Marechaussee op Schiphol, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg, onderwijzers. Ja. Daar komen ook signalen. En we hebben gemerkt, als die professionals dat niet op tijd oppakken, dan is helaas soms het kind al weg voordat we actie kunnen ondernemen. Precies. En dat is, de eerste 24, 48 uur is eigenlijk cruciaal. Ja. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je een duidelijke en een heldere definitie hebt van het fenomeen kinderontvoering. Ja. Wanneer spreek je daar eigenlijk van, juridisch gezien? Juridisch spreek je van kinderontvoering als het kind zonder toestemming van het andere gezaghebbende ouder over de grens wordt meegenomen. Dus een kind van Friesland naar Maastricht niet. Mm-hmm. Maar een kind van Maastricht naar Duitsland wel. Dan weer wel. Ja. Dan weer wel. En heel vaak zeggen dan ook de meenemers van, hoezo kinderontvoering? Het is toch mijn kind die ik meeneem? Ja. Dan moeten wij ook altijd zeggen, ook het kind van de ander. Ja. Dus dat is dan vaak ook wat een schrikreactie geeft. En de wetgever heeft dit wel erg gevonden, want er staat 6 jaar gevangenisstraf op. Ja. Om nog even oude clichébeeld onderuit te halen. Wie denkt dat een ontvoering altijd doelbewust gebeurt? Dat is ook niet zo, hè? Want bijvoorbeeld op de luchthavens is het bijna dagelijks raak. Een gescheiden ouder wil op vakantie met een minderjarig kind, zonder dat daarvoor toestemming van de andere ouder is geregeld. Meneer Tjuris, dan is er een speciaal formulier, een toestemmingsverklaring. Wat gebeurt er als de marechaussee je eruit pikt en je die verklaring niet kunt laten zien op de luchthaven? Je staat op het punt om te vertrekken met je kind naar een weekendje Londen of Parijs. U heeft de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u toestemming heeft, als er nog een andere partner is die ook gezag heeft. Ja. Dat kan met dat reisformulier. Ik zou dat ook iedereen aanbevelen, want als je dat niet bij je hebt, dan loop je het risico dat je uit de rij wordt gehaald. Dan word je apart gezet, totdat jij aannemelijk kunt maken dat je toestemming hebt gekregen. Ja, ja. Nou, hoe ging dat vroeger? Dan ging je bellen. Als je dan je man, lief of je partner te pakken kreeg, oké. Maar zo niet, dan is het je eigen verantwoordelijk. En in het ergste geval kan je dus gewoon je vlucht missen. De marechaussee moet in een split second, in een paar seconden zien... Ja. of dit niet een kinderontvoering is. En dan loop je dus, als je de stukken niet bij je hebt... dan loop je de kans dat je uit die rij wordt gehaald. Het geldt overigens ook, laat ik dat ook zeggen... want ik heb dat zelf nu aan de hand, ook bijvoorbeeld jongeren... die nu naar Knokken gaan of Albuvera, die moeten dus ook zo'n formulier invullen. Want ook dat valt onder het gezagsrecht van ouders... dat minderjarigen die alleen op reis willen... ook zo'n formulier moeten invullen. Ja. Maar goed, dan zit je niet meer in de ontvoeringssfeer, toch eigenlijk? Nee, maar je moet... juridisch gezien eigenlijk wel. Goed, als jij met een paar vriendinnen op stap gaat... en je bent minderjarig, dan moet je dus van de gezaghebbers... moet je toestemming hebben. Ja. Heeft het zelf wel eens meegemaakt? Nou, ik heb het zelf meegemaakt een paar jaar geleden... dat aan mijn dochter werd gevraagd, we gingen naar... Amerika, toen werd aan haar gevraagd, waar ga je heen? En toen zat ze zo lachend naar mij te kijken. En die marechaussee zat naar haar te kijken van vertel nou. Ja. En ik zeg, je mag het wel zeggen. Ik had de formulier al bij me. Maar ook de marechaussee let daar dus scherp op, terecht. Ja. Van om te kijken, is dit nou echt een vakantie? Want vakantie wordt helaas wel misbruikt... om kinderen mee te nemen en dan niet meer terug te brengen. En maakt het dan eigenlijk uit als je in die rij staat... of je Kees de Vries heeft of heet of Jos Kuntjurus? Nou, ik ga ervan uit dat de marechaussee gewoon professioneel optreedt... en gewoon let, en dat moeten ze ook volgens de Schengen-informatiecode... Dan moet extra opgelet worden op een volwassen die met een minderjarige reist. Mm-hmm. En sowieso. Ik hoop dat, als een ontvoering dan eenmaal heeft plaatsgevonden... dan kan het nog heel ingewikkeld zijn het op te lossen. Hè. Dan heb je te maken met wetten en regels en met ouders... die in conflict zijn over het algemeen. En alle emoties die daar nog eens een keer bij komen, Anneke van Teylingen. Zo'n ontvoering heeft veel impact. Ik overdrijf niet, denk ik, als ik dat zeg. Een achtergebleven ouder noemde het rouwen om een kind dat niet is overleden. Nou, die emoties lopen hoog op bij beide ouders. Wat is uw rol daarin? Als cross-border mediator probeer je met ouders tussen de procedures in om tafel te gaan. En te kijken of we ouders weer met elkaar kunnen laten praten. En kijken of je naar een oplossing kan gaan. Ja. En vaak zien ouders elkaar bij ons aan tafel voor het eerst sinds maanden. Hebben ze ook hun kind niet gezien. Voelt de ouder die het kind heeft meegenomen zich als een soort van crimineel neergezet. En ik had toch gezegd dat. Of we hadden toch afgesproken dat als het niet zou gaan, ik terug zou mogen. Nou, allemaal dat soort zinnetjes hebben mensen in hun hoofd. Ja. En we proberen de procedures te stoppen. We proberen er tot een weg te komen waarin ouders samen besluiten wat vinden wij het best voor ons kind. Ja. En anders proberen we in ieder geval ervoor te zorgen dat ouders niet het contact met hun kind kwijtraken. Ja. Die mensen zijn letterlijk mijlenver van elkaar verwijderd dan toch? En mentaal, letterlijk. Emotioneel ook waarschijnlijk. Hoe begin je zo'n gesprek? Eigenlijk beginnen we met hoe komt het dat we hier zitten? We hebben 12 uur de tijd. Tussen de procedures door, veel meer tijd heb je ook niet tussen de zittingen in. We hebben 12 uur de tijd om met ouders samen tot iets te komen. En de eerste 3, soms wel 4 of 5 uur, zijn bijna altijd helemaal gewijd aan... wat is er gebeurd? Mm-hmm. Hoe was jullie relatie? Ja. Waarom zijn we hier? Zijn jullie aan het scheiden? Zijn we daar al? Waar zit de pijn? Waar zitten jullie kinderen? Hoe gaat het met de kinderen? Ja. En van daaruit hoop je dan dat ouders samen kunnen gaan kijken wat ze het beste voor hun kind vinden. Ja. Moet u dan die ouders er ook aan herinneren op zo'n moment? Hè, omdat ze zo vol in die emotie zitten en de verwijten over en weer dat ze ook nog vader en moeder zijn? Uiteindelijk proberen we daar naartoe te gaan. Hè? We proberen daar mensen weer naartoe te helpen. En niet meer met procespartijen aan tafel te zitten. Ja. Maar met de papa en mama van Frits, Klaas, hoe het kind ook heet. Ja, want de papa en mama van Frits Klaassen zijn vooral met elkaar bezig, denk ik. En wat minder misschien wel met het kind. Ja, al hebben ze zelf natuurlijk niet altijd dat idee. Hè? Nee. Heel vaak hebben ouders het idee dat ze het beste voor hun kind doen door het mee te nemen of door de rechter te vragen om het kind terug te sturen. Dus de gedachte dat wij zeggen, nou ja, laten we het over je kind hebben, dan kijken ze ons aan. Maar ja, maar ik doe niet anders. Ja, he, dus daarom zitten we hier toch? Ja, precies. Ja, dat is toch, als hij nou gewoon zich anders gaat gedragen, dan komt het al goed. Ja. En wij proberen ook altijd het kind te horen. Dat vind ik een van de mooiste taken eigenlijk. Daarmee breng je de stem van het kind ook daadwerkelijk aan tafel. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat een kind dat is meegenomen door een van de twee partners. Die heeft een bepaalde haar eigen lezing van wat er allemaal gebeurd is, toch? En wat er aan de hand is ook. Misschien ook wel een beetje gekleurd door degene met wie die is meegegaan. Totaal verschillend. Ja. Er zijn kinderen die zeggen, ik ben zo boos, we zouden op vakantie gaan en nou mag ik niet terug naar papa. Er zijn kinderen die zeggen, waarom wil die dat we terugkomen? Want ik heb hier nu eindelijk mijn vriendinnen van 2 jaar geleden weer teruggevonden. Ja. Dat zijn dan die dromen die niet goed gingen en na 2 jaar weer terug in Nederland komen. Er zijn kinderen die, waarvan je denkt, nou, die staan heel erg onder invloed. Er zijn ook kinderen die gewoon zeggen, ja, weet je, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ik heb het liefst papa en mama gewoon weer bij elkaar. Ja. En ja, ik vind de school in België net even wat leuker, maar verder maakt het me eigenlijk niet zoveel uit. Ik kan me ook voorstellen dat het partners zijn met een verschillende achtergrond vaak. Die, waar het conflict dan is. Bijvoorbeeld iemand uit Marokko en iemand met een Nederlandse achtergrond. Leidt dat dan ook nog tot een extra probleem? Want die staan ook wat anders misschien in hoe je dit soort dingen oplost. Ja, het is heel belangrijk dat we als mediators ook gewoon heel veel belangstelling hebben. En dan heel veel nieuwsgierig zijn. Wat betekent het voor jullie? En wat betekent ontvoering vielen, wat betekent ouderlijk gezag? Ik heb wel eens in een discussie gezeten waarbij inderdaad ouderlijk gezag vanuit de andere cultuur anders werd opgevat. Waardoor de discussie eigenlijk veel makkelijker bleek te zijn dan dat wij dachten. Ja. Dus het is heel veel vragen. Ja, precies. Jos Kuntjuris, zijn afspraken die bij mediation, zoals bij Anneke, die gemaakt worden, zijn die rechtsgeldig eigenlijk? Die zijn rechtsgeldig tussen de partijen. En die zijn niet juridisch afdwingbaar in die zin. Maar als er een vaststellingsovereenkomst heeft plaatsgevonden, dan neemt de rechter dat mee in haar of zijn beslissing. En bij mediation, of het mooie van mediation is, je zit zelf aan de knoppen. Het is duurzaam, je kiest daar zelf voor in vertrouwen, zoals Anneke het ook zei. Ja. En daarom zetten we dus ook niet alleen cross-border mediation in na kinderontvoering, maar we gaan dat ook veel meer inzetten juist ter voorkoming van kinderontvoering. Want uiteindelijk, als je het helemaal plat slaat, dan is de centrale vraag, waar gaat het kind verblijven? Nou, dan is het toch mooier als je dat met behulp van 2 cross-border mediation kunt oplossen. Ja, het liefste wel. Dan dat een rechter daar een klap op moet geven en dat dan weer wordt gebruikt als, zie je wel, rechter vond jouw papa ook wat minder aardig. Ja. Heeft hem ongelijk gegeven. Ja, over die rechter gesproken, want er zijn nogal wat juridische uitdagingen ook. Hè? Je hebt landen die zijn aangesloten bij het Haags kinderontvoeringsverdrag. Dan is de kans op succes na ontvoering groter. En dat is gewoon omdat er afspraken zijn, denk ik, met zo'n land. Hè. Die cijfers laten een opvallende stijging zien in het aantal ontvoeringen bijvoorbeeld naar Polen. U zei dat net zelf ook al. Dat land is wel een verdragsland en daar zijn dus afspraken mee gemaakt. Maar toch loop je daar tegen problemen aan. Is dat omdat Polen een wat andere interpretatie heeft van wetten en regels? U zegt het, ja. Lid zijn van een verdrag of lid zijn als EU-land is geen garantie op succes. Want wat heb je dan aan zo'n verdrag? Ja, zou je zeggen. Want een verdrag heeft wel één belangrijke regel. Het kind moet eigenlijk terug zo snel mogelijk binnen een jaar naar het land waar het vandaan komt. Zijn gewone verblijfplaats. Ja. Ja, Polen zegt, Pools recht staat boven Europees recht. Nou ja, als een land daar zo in staat, dan wordt het een hele lastige. Ga je al. Dan heeft het meer met politiek te maken dan met juridische kaders. En Polen vindt ook heel sterk dat Poolse kinderen in Polen horen en niet in Nederland. Dat worden dus nog wel hele ingewikkelde juridische gevechten voor die ouders die notabene hun kind kwijt zijn. Daarnaast tegen dit soort zaken aanlopen. En de Tweede Kamer heeft niet zo lang geleden nog een motie aangenomen waarin de minister wordt opgeroepen om ook dit soort landen daarop aan te spreken. Ja. Ja. Anneke van Teylingen, als je even kijkt naar van hoe kun je dit voorkomen, hè? Door het te signaleren op tijd, denk ik dan natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook wel ingewikkeld om het te signaleren, want je verdenkt iemand nogal van wat, hè? Als je denkt, hij gaat mijn kind ontvoeren. Ja. Je denkt wel 5 keer na voordat je daar over aan de bel trekt en dan is het misschien te laat. Dan kan het te laat zijn. Dus is het heel belangrijk dat je eigenlijk op tijd met name afspraken gaat maken over, we gaan uit elkaar of we zijn uit elkaar. Ik wil afspraken over hoe gaan we met ons kind om. Ik weet dat jij je moeder heel erg mist in Wroclaw. Ja. En laten we daar eens even over gaan praten om ervoor te zorgen dat we dat met elkaar oplossen. En dan hoef je het hele woord kinderontvoering nog niet te noemen, hè? Nee. Dan hou je die lading nog even weg. Hou je die lading nog weg, want het woord kinderontvoering is natuurlijk een heftig woord. Ja. En uiteindelijk gaat het erom, we willen dat ons kind het goed heeft en we willen dat samen zo goed mogelijk grootbrengen. Ja. En uiteindelijk is een kind ook gebaat bij 2 ouders die op hun gemak zijn. Dat lijkt mij ook. Anneke van Teylingen, cross-border mediator en bijzonder curator, en Jos Kuntjuris, directeur Centrum Internationale Kinderontvoering. Hartelijk dank.

Ik merk vandaag in ieder geval ontzettend veel enthousiasme onder alle leden en vrijwilligers die ook weer zin hebben om campagne te gaan voeren. 132 dagen tot de verkiezingen, dus we gaan ervoor om de vorige keer de tweede partij van het land. En nu alles ligt open met het torentje van kant, dus D66 gaat voor de winst. U wilt premier worden? Je doet mee om te winnen. Of Jetten daadwerkelijk de kar mag trekken wordt bepaald met lijsttrekkerverkiezingen bij D66. Huidig partijleider Kaag kondigde gisteren haar vertrek aan uit de politiek. Fractieleider Paternotte is niet beschikbaar als nieuwe lijsttrekker. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de Wagner-groep geen rol meer speelt in de oorlog in Oekraïne. De Russische paramilitaire groepering kwam 3 weken geleden in opstand en trok op naar Moskou. Na bemiddeling van Belarus stopte ze daarmee. GroenLinks-leider Jesse Klaver is sinds vandaag ook lid van de PvdA. Dat zegt hij in de Volkskrant. Klaver wil zo laten zien dat hij achter een intensieve samenwerking tussen beide partijen staat. Dusan Tadic is met Ajax in gesprek over het ontbinden van zijn contract. Volgens VI worden de laatste zaken daar nu voor geregeld. De Serviër zou ontevreden zijn over het transferbeleid van de club. Ajax wil eerst spelers verkopen voordat er nieuwe spelers worden gekocht. In minder dan 2 weken tijd hebben ruim 200 boeren zich aangemeld voor een uitkoopregeling. Dat meldt NRC op basis van bronnen binnen het ministerie. Bij de meeste aanmeldingen gaat het om piekbelasters. Dat zijn boerderijen die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Als zij stoppen, kan de stikstofuitstoot flink worden verminderd. Deze boeren kunnen met de regeling 120% van de waarde van hun bedrijven goed krijgen. Een adviseur van boerenbedrijven verwacht dat er nog veel aanmeldingen bij zullen komen. Zeker 7 internationale bedrijven vergoeden voor hun werknemers in Nederland het invriezen van ijscellen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Het gaat om bedrijven als Uber en Google. Deze vrouw werkt bij een groot IT-bedrijf en kreeg donorzaad vergoed. Daar kwam ze bij toeval achter toen ze het traject inging. Toen ben ik gaan kijken hoe zit dat dan inderdaad straks met eventueel zwangerschapsverlof of minder werken. En toen bleek dat wij dus een fertiliteitsprogramma hadden. Dus dat de werkgever meebetaalt aan fertiliteitsbehandeling of adoptie. En toen viel ik eigenlijk wel een beetje van mijn stoel. Van, dat is mooi meegenomen. De internationale bedrijven vergoeden ook extra IVF-pogingen of de kosten voor donorzaad, draagmoederschap en adoptie. In Amerika is dat al vrij gewoon. Daar is wel kritiek op het invriezen van eicellen, omdat vrouwen zo zouden worden aangemoedigd om het moederschap uit te stellen. Het weer, af en toe zon, met op steeds meer plekken ook wat bewolking. In het westen kan ook wat motregen vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dankjewel, Jeroen. Erik Evergroen, hoe gaat het op de weg? Nou, het rijdt over het algemeen goed door. Een paar uitzonderingen. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar staat in de Leidse Rijntunnel een touringcar met pech. Een lekke band om precies te zijn. Die moet daar weggesleept worden. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kleine 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en Leenderheide. Daar staat weer een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging hier is 10 minuten. En ook nog 10 minuten op onthoud als laatste op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me, now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only, met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf €19,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar beshort.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit, leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker, cultuur- en mediawetenschapper Dan Hessler-Forst en met Joskoen Tjurus en Anneke van Teilingen, waarmee we net spraken over kinderontvoering. Komt veel vaker voor dan we denken. En vooral in de zomer, meneer Tjurus. Kijkt u met een bezorgde blik naar de komende weken? Ja, toch wel. De zomermaanden zijn voor ons drukke en ook spannende maanden, omdat de zomervakantie, wat eigenlijk zou moeten zijn ontspanning voor ieder, helaas door sommigen wordt gebruikt om kinderen mee te nemen en niet terug te brengen. Dus daarom, dat zijn voor ons de drukke maanden. En dan meten we in september altijd welke kinderen niet zijn teruggekomen. Ja. Vorig jaar was dat rond de 60. Dus 60 kinderen die van school weggaan. En dan zien we daarna lege bankjes. Dus we adviseren ook alle ouders om dat reisformulier, reizen met een minderjarig, in te vullen, opdat we het risico gaan verminderen. Ja. Ja, dus dat is wel degelijk reden voor zorg ieder jaar weer, kan ik me voorstellen. Ja. Ik zeg er ook gelijk bij, niet alleen ouders, maar ook bijvoorbeeld opa's en oma's die met hun kleinkinderen reizen, die moeten dat ook bij zich hebben. Ja. Oké, dit half uur spelen wij natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: Horst aan de Maas komt met maatregelen tegen mensen die illegaal bomen snoeien om wat meer te laten opleveren. Die vragende blik. Het antwoord krijgen we tegen 11:30. Nu dan, wereldnieuws. De bekendste Japanse animatiestudio, Studio Ghibli, komt vandaag in Japan met haar nieuwste film, How Do You Live? En dat is niet zomaar iets. De legendarische Japanse animator en Oscar-winnaar Hayao Miyazaki kwam zelfs terug uit zijn pensioen om deze film te maken. Nu dan echt de laatste. Nou, wat brengt deze film teweeg bij de liefhebbers en fans van Japanse animatiefilms? Vraag ik aan onze spraakmaker, Dan. Ja, dat is ongekend. Miyazaki is een van de grote filmmakers van de laatste 50 jaar. We denken vaak aan animatie als een kindermedium. Maar animatie is natuurlijk gewoon is niet een genre, maar het is echt een medium. En het is een volwaardig film. Ik denk dat iedereen, jij zei, je had Spirited Away gekeken. Film waar die een Oscar mee heeft gewonnen. Ja, dat is een film die in de klassieke zin van het woord een familiefilm genoemd mag worden. Dus niet één waar je een beetje chagrijnig meegaat om je kinderen te vermaken en inmiddels een beetje wegdoet in de bioscoop, maar waar je ook als ouder of als volwassene van begin tot eind geboeid te kijken. Ja. En dat zie je dus ook, dat in die jaren dat hij die films heeft gemaakt, van zijn eerste film af, en zijn grootste meesterwerk met My Neighbor Totoro, denk ik nog steeds. Mm-hmm. Dat is nog steeds het boegbeeld ook, dat grappige soort van dikke konijntje uit die film is hun logo geworden. Dat een enorm toegewijde internationale schare fans van miljoenen mensen die gewoon niet kunnen wachten om toch nog, hij had al eerder aangekondigd, ik stop. Ja. En nu heeft hij besloten, nee, ik ga toch nog een film maken. Ja, en niet eventjes, want het heeft 10 jaar geduurd. Ja, het zijn handgetekende animatiefilms. Dus het is ongekend veel werk wat daarmee gemoeid is. Het is ook in opperste geheimhouding gebeurd. Miyazaki is niet alleen een filmmaker, maar hij is ook een denker en filosoof. En hij zegt, de kant die de wereld op is gegaan in mijn leven, is gewoon een hele duistere. En één daarvan is de manier waarop we met media omgaan. Hij zegt, de manier waarop films tegenwoordig de wereld in worden gegooid, je krijgt 5 verschillende trailers, 18 posters. Je hebt eigenlijk de film al gezien voordat je in de bioscoop komt te zitten. En het wordt te veel een consumentenproduct, terwijl het kunst is. Dus hij heeft voor deze film, en hij is een van de weinige filmmakers die dat ook kan doen, heeft hij gezegd, er komt niks. Er is één poster met één tekening erop. Ja. En er is één tweet over geweest. Er zijn geen trailers, er is geen promotie, er zijn geen interviews. Hij zegt, mensen weten wat voor films ik maak. Ja. Kom maar naar de bioscoop, dan kun je het zien en je komt er blanco in. Mooiste manier om een film te beleven. Ja, en dat vergroot eigenlijk alleen maar in die zin, misschien wel briljante marketing ook, de magie, toch? Nou ja, ik denk voor veel mensen wel. En ik denk dat ze ook weten van, dit is iets waarbij, en hij zegt ook, ja, kijkers van films, die worden er zelf gewoon ook moe van. Het idee dat je naar de volgende Marvel film toe moet en het dent er alweer, het wordt een soort werk of zo. En hij zegt, nee, film is iets waarbij je moet, ja, je moet wegdromen. En dromen, dat doe je blanco en dromen, dat doe je in de handen van zo'n film maken. Ja. Oké, deze film komt dan vandaag uit in Japan. Ja. Nog niet op Netflix te bewonderen. Nee, nog lang niet. Nee. Waar gaat die film How Do You Live over? Weet jij wat het verhaal is of ook niet? Nee, het is echt een totaal raadsel. Hij is geïnspireerd door een Japans boek met die titels. Een roman uit de jaren 30. Mm-hmm. En hij zegt, daar heb ik me door laten inspireren. Maar de film is heel anders geworden dan het boek. En dat is het enige wat we weten. We hebben een tekening van een soort een beetje adelaarachtig beest. Met wat we zien op die ene tweet die we hebben gezien met een soort poster. We weten niks. We weten alleen maar, het wordt mooi. Ja, nou, dat maakt het praten ook lastig over deze film. Dus we gaan dan toch even inzoomen op dat Studio Ghibli, hè, de producent. Want dat is ook echt een bijzonder fenomeen. Zeker. Waar deze en eerdere beroemde films dus tot stand kwamen. Wordt wel eens de Japanse Disney genoemd, maar de maker van de film heeft gezegd dat hij daar niet zo blij is met dat label. Kun je uitleggen wat het verschil is tussen Disney en Ghibli? Ja, Studio Ghibli is dus de naam die Miyazaki heeft gemaakt voor zijn productiemaatschappij. Ja. En hij is zelf de meest prominente filmmaker daarbinnen geweest. Ik denk ook, dat zullen zijn collega's ook beamen, de meest briljante daarbinnen. Maar hij heeft een soort van broedvijver gemaakt voor mensen die zijn visie delen. Ja. En die animatiefilms willen maken op een hele eigen manier. En hij is zo groot geworden, en zeker de meest bekende Japanse animatiefilmmaker, dat mensen vanzelf zeggen, oh, maar dat is dus de Japanse evenknie van Disney, want Disney is de grootste internationale of Amerikaanse animatiefilmmaker. Het is een lekkere, makkelijke vergelijking om een beeld te schetsen, maar het klopt niet. Ergens klopt dat, want hij is de meest prominente en daarmee drukt hij heel erg een stempel op die industrie. Maar hij heeft die studio opgericht juist om een alternatief te bieden op wat hij een heel gemankeerde en heel erg stereotyperende visie op filmmaker noemt. Mm-hmm. Hij denkt van wat je in Disney-films krijgt is eigenlijk steeds hetzelfde verhaal. Het is, er is een goed iemand, meestal een jongetje, en een slecht iemand. En die slecht iemand moet verslagen worden. En het idee van er is conflict en dat conflict is tussen goed en kwaad. Heel zwart-wit. En dat eindigt met geweld. Het eindigt altijd met dat degene die dus de boef is, die moet dood. Ja. En hij zegt dat leert onze kinderen eigenlijk en ons elkaar. Dat houdt een cultuur in stand waarbij het idee dat conflict met geweld moet worden opgelost. Wat natuurlijk helemaal niet wenselijk is in een democratische maatschappij, in wat voor maatschappij dan ook. Ja. Dus hij zegt, en wat je ook ziet in zijn films, en ik denk wat mensen er heel mooi aan vinden, los van de visuele pracht die films hebben, is dat je ziet mensen leren en groeien. En je ziet dat de meeste, en ik vond het ook heel mooi hoe dat eigenlijk aansluit met het onderwerp wat we net over hadden, dat we denken dat het, zeg maar, enge mensen zijn die naar ons land komen en kinderen meenemen. Terwijl het eigenlijk meestal, dus in de verreweg de meeste gevallen, voortkomt uit relatieconflicten, waarbij dus precies willen inzetten om van hoe kunnen we weer met elkaar in gesprek komen en hoe komen we uit dat conflict zonder dat er een politieman of een rechter moet zeggen jij hebt gelijk en jij niet, maar dat je en in die film zie je dat elke keer. Je ziet elke keer dat een conflict is eigenlijk steeds een misverstand tussen iemand die goede bedoelingen heeft, maar een verkeerde manier heeft gekozen of getraumatiseerd is door iets waardoor die niet meer helder ziet. Ja, als je even doorredeneert en je gaat even terug naar ons eerste half uur, namelijk het vrouwbeeld en de vrouwenhaat, die toch deels gebaseerd is op een soort vaststaande uitgangspunten die we hebben over vrouwen. Ja. Daar zou meneer Miyazaki ook wel raad mee weten. Of niet? Absoluut. En het is vanaf zijn allereerste grafisch roman, Nausicaa, ging ook over, niet toevallig, een hele stoere jonge vrouw die niet geseksualiseerd wordt, die niet, ook niet geïnteresseerd is in erotiek of liefde of romantiek of zoiets. Net als de meeste kinderen, dat eigenlijk alleen mijn kinderen die doen hun ogen dicht als er gekust wordt in films. Dus het is ook heel raar dat Disney als grootste producent van kinderentertainment elke film eindigt met een huwelijk. Terwijl kinderen, wat vinden kinderen daar nou aan? Kinderen die houden van, weet je wel, vriendschappen en spelen en vriendjes maken. Ja. En in de meeste films van Miyazaki gaat het dus inderdaad om meestal een kind en meestal een meisje, wat zich moet leren te redden in deze wereld, dat verantwoordelijkheden moet leren, wat eigenlijk moet snappen van, ik moet mensen vinden die naar mij luisteren en mij serieus nemen. Mm-hmm. En hij neemt kinderen ook heel serieus in zijn films. Maar ik moet vooral ook snappen hoe ik mij in deze wereld, hoe ik mijn talenten kan inzetten en naar een volgend niveau door kan gaan. En dat gaat altijd in de vorm van een dialoog in plaats van in de vorm van een conflict. Dus het is mensen vinden die naar jou willen luisteren, volwassenen, maar ook andere wezens. En de relatie met de natuur, die voor kinderen heel vanzelfsprekend is. Het idee, hè? Kinderen neem je mee naar dierentuin om te leren van, ja, wat prachtig, het zijn allemaal levende wezens op deze planeet. En daar hebben kinderen een natuurlijke band meteen mee. En later leren we van, nee, die leven op een ander vlak. Die kunnen we slachten, die kunnen we misbruiken, die kunnen we van alles mee doen. Dat zijn geen mensen. En in Miyazaki-films is het altijd juist die relatie van gelijkwaardigheid met de natuur. Oh. En het idee van, wij leven samen op de planeet. Bomen zijn ook, hebben ook bestaansrecht. Insecten hebben ook bestaansrecht. En die hebben een ziel en die hebben een stem. Ja, dat is wat je heel erg ziet, ja. Jos Contureus, was u bekend met dit fenomeen, dit Japanse genre? Ja, ik heb jaren geleden mogen doseren in Japan. En dat was voor mij echt een eye-opener. Ik moest echt mijn Nederlandse bril eerst afzetten. Ja. Hoe wij aankijken tegen met elkaar omgaan. Tegen humor, tegen cynische humor. En ook in dit soort films zag je altijd toch ook wel verborgen. Nou, er zit heel veel geweld in. Maar ook bijvoorbeeld een soort deugd, eer, eerlijkheid. Vechten, opkomen voor zwakken. Dat zat er altijd wel een beetje verborgen in. In al dat soort films zag ik. En dat vond ik wel een bijzonder. Ja. Je moet wel even je westerse bril afzetten. Nou, wil precies. Je dat iets beter begrijpen? Maar dat was natuurlijk uniek. Ik heb deze week Spirited Away dus gekeken. Ja. En ik moest even wennen of zo. Want ik vond het ook een beetje weird allemaal. Maar is dat dan, ik zat me ook af te vragen, is dat mijn westerse blik inderdaad? En vinden Japanners dit heel normaal? Of? Nou, ik denk dat Miyazaki heeft een heel mooie brugfunctie eigenlijk tussen Japanse cultuur en westerse cultuur. Want hij is opgegroeid als liefhebber ook van westerse films. En net als Kurosawa, een van de grootste Japanse filmmakers, kon hij Japanse filosofie en Japanse cultuur echt verenigen met een vorm van verhalen en ook een stijl die voor westerse kijkers juist heel toegankelijk is. En ik denk dat een deel van die gewenning, van het idee van ik moet even mijn kaders veranderen, veel meer te maken heeft met het feit dat hij bewust een andere insteek kiest voor hoe ga ik om met een personage. Ja. Hoe ga ik om met... dat merk je opeens van de meeste Amerikaanse films die ik zie, die zijn gemaakt van hele herkenbare stereotypen. Ja, je hebt een held, je hebt een slechterik. En binnen een paar minuten snap je van, oh, dit is deze persoon, die is geboren om prinses te worden, dus en ze is nu moet ze schoonmaken, maar uiteindelijk wordt ze natuurlijk weer prinses, maar dan moet ze eerst een aantal stappen verrichten. Ja. En in zijn films is het van, het is niet meteen duidelijk wat het conflict precies is. Nee. In My Neighbor Totoro is helemaal geen conflict. Er zijn kinderen die in een soort magische wereld per ongeluk terechtkomen. En dat is een soort, dat is omdat hun moeder in het ziekenhuis ligt en daar hebben ze het moeilijk mee. En dit is een manier voor hen om daarmee om te leren gaan. Maar er is geen slechterik. Er is geen drama. Het is een van de meest spannende, grappige en fascinerende films ooit, denk ik. Maar hij houdt zich helemaal niet aan de wetten van hoe Hollywood eigenlijk zegt dat je een film in elkaar moet zetten. Ja. En dat is denk ik de grootste. Voor heel veel mensen voelt dat dus als een verlossing. Dat je zegt, jeetje, je kan ook gewoon zo'n soort verhaal vertellen. En er is niks mis mee, weet je wel. Je mist niks. Niet volgens vaste patronen eigenlijk. Nee. Dus een voorbeeld daarvan is misschien ook wel het fenomeen momenten van leegte. Dat daar namelijk even niks gebeurt in die film. Vond ik ook fascinerend. Ja. En dat is natuurlijk iets waar animatie echt een heel mooi medium is om filmkwaliteiten te laten zien. Film is natuurlijk beweging, beeld, geluid. En dat is iets wat we al heel mooi vinden om naar te kijken. En er zit heel vaak, juist in Hollywoodfilms, een soort overspannen neiging om te zeggen, we moeten de hele tijd overprikkelen. Ja. Het verhaal moet doordenderen. We kijken voor het verhaal en we kijken voor spektakel. En Miyazaki die heeft veel meer het idee van, nee, een van de dingen die wij heel mooi vinden aan film is kijken naar kleur en kijken naar beweging en luisteren naar de interactie tussen beeld en geluid. Ja. Dus in My Neighbor Totoro zit een supermooi moment wat twee mensen is die op een bus staan te wachten in de regen. En er is geen dialoog. En je ziet de animatie van die regendruppels op de straat en op hun paraplu. En er komt iemand naast ze staan. En dat is een magisch wezen. En ze weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Dus ze blijven daar gewoon heel ongemakkelijk staan. En die scène duurt een aantal minuten. En je zit door en door de spanning, maar ook door hoe mooi het is om naar stilte en rust te kijken, blijf je dus ook met kinderen vanaf 4 jaar oud, blijven ze echt gewoon gehypnotiseerd zitten kijken. En het, ik denk dat het ook, we leven in zo'n overprikkelende omgeving voortdurend. En we denken van ja, het moet allemaal, zeker voor kinderfilms, moet het geschreeuw en geren en flauwe grapjes zijn om ons maar niet te vervelen. En ik denk nee, hij snapt heel goed. We kunnen ook rustig zijn. En we kunnen ook rustig worden van films. En daar is helemaal niks mis mee. Ja, en gewoon genieten van de schoonheid ook, toch? Van het beeld. Ja, En dat is het dan. Nou ja, het is een combinatie van de schoonheid van het beeld en een ander soort spanning. He, een spanning van wat van mogelijkheden. Zo van, want je weet niet wat er gaat komen. Dus je gaat je ineens afvragen van ja, maar waar gaat dit naartoe? En in plaats van dat je in een formule klimt en denkt van nee, ik snap het al, want we zitten nu aan het einde van acte 2 en nu moet het conflict oplopen en zo meteen is een groot de vechtpartij, denk je van nee, ik zie deze mensen juist naar elkaar toe groeien. Wat is hier wel een slechterik? Ja. Weet je, wat zijn zijn bedoelingen en hoe gaan we dit oplossen? Ja. Wat is eigenlijk het mensbeeld van deze maker? Zijn mensbeeld is, net als een. Ik vergelijk hem heel graag met de Amerikaanse filmmaker David Lynch, die ook zegt: mijn films die zijn eigenlijk een plek waar je naartoe gaat om te dromen. En je maakt zelf je betekenis, die leg jij erin. Ja. En ik help je alleen maar door mijn dromen in beeld te brengen. Ja. Dat is echt een soort kunstenaarsmentaliteit. Ja. En dat is wat Miyazaki dus ook probeert te doen. Hij probeert je in een staat te brengen waarin je mee gaat dromen met zijn ideeën. En waarin hij aan de ene kant dus ook, net als David Lynch, op een hele duistere en cynische manier naar de wereld kijkt. Hij zegt: we zitten in een wereld waarin conflict hoger oploopt, waarin we in een cultuur, waarin allerlei problemen, vrouwenhaat, seksisme, homofobie, racisme, dat zijn problemen waar die alleen maar lijken toe te nemen en we gaan het klimaat valt uit elkaar. Ja. En hij zegt ja, maar bij film is juist een plek waar je een andere wereld kunt voorstellen, misschien wel een veel mooiere. Ja, en die moet je benutten eigenlijk. En dat moet je benutten, want dat inspireert. Weet je wel, dat geeft je een idee van het kan ook anders. Ik ga reikhalzend uitkijken tot die film ook hier te bewonderen is. Dankjewel, Dennis de Forest. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. 36 puntjes staan er op het scorebord, neergezet door Alex Gerkama uit Harig en Patrick van der Schaaf uit Laren gaat er wat aan doen. Als het ik goed is, ga mijn best doen. Ja, we gaan eraan morrelen. Even kijken, jij maakt elke week de podcast De Zorgspreker en je schrijft vrijdagmiddag mijmeringen op LinkedIn. Zo is het. Ja, ja. De Zorgspreker. Ja, het is een podcast die ik ooit ben begonnen. Ik doe ondernemen in de zorg. En dan ontmoet je superveel interessante mensen. Ja. En toen dacht ik, nou, ik moet gewoon elke keer een half uur, drie kwartier met die mensen in gesprek. Ja. Dat is de Zorgsprekers podcast geworden. Ja. Goed. En ook nog tijd om het nieuws in de gaten te houden. Zo is het. Dat hoop ik wel. Het is al een tijd aan de gang. Extreme hitte in Zuid-Europa. Dark red on this weather map is a warning of what's ahead. Van Spanje tot aan Turkije, zulke hoge temperaturen. Gordijnen dicht en binnenblijven op de heetste uren van de dag is het advies van de overheid. Zolang je niet hoeft te werken en je daarop aan kan passen, is het heerlijk. Si convive con questa gas. Molto male. Volgende week wordt het alleen nog maar warmer. And they have to immediately to take them out of sun. Immediately. We proberen wel zoveel mogelijk uit de zon te blijven en schaduw. Hete zomers of niet, Italië blijft populair. Het is heet in Zuid-Europa en het wordt alleen nog maar heter, lijkt het. En dat heeft niet alleen impact op de inwoners. Ook Nederlandse vakantiegangers zetten zich schrap. Vraag 1. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA kan het Europese temperatuurrecord worden verbroken. En dat record staat nu op hoeveel graden gemeten in augustus 2021? 46,3. Nee, ja, een mooi specifiek getal, maar het is niet goed. 48,8 graden. Deskundigen voorspellen dat dit soort perioden van uitzonderlijk heet weer vaker zullen voorkomen en dat het evenmin vreemd is steeds weer recordbrekende temperaturen te meten. Vraag 2. Italianen moeten nu in 10 steden uitkijken voor de aankomende hittegolf die de Italiaanse meteorologische dienst toepasselijk heeft vernoemd naar een figuur uit Dante's hel. Hoe heet die hittegolf? Pas, geen idee. Cerberus, het driekoppige beest uit Dante's hel, als dat mensen niet waarschuwt. In onder andere Rome, Florence en Bologna is al sprake van een noodsituatie. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. De vraag is dus even, luister even hiernaar in ieder geval. De productie van films en series in Hollywood komt nu echt tot stilstand, want ook acteurs hebben gisteravond besloten om te gaan staken. We are labor and we stand tall and we demand respect. Ze eisen onder meer een hoger loon van de tv-studio's. Ja, we hadden het er in deze uitzending ook al over. De grootste staking van acteurs in Hollywood in ruim 40 jaar tijd. Vraag 3. En die actie is een harde klap voor Hollywood. Omdat die volgt op welke andere staking die nu al 10 weken duurt. Van de scriptschrijvers. Ja, zeker de schrijversstaking, scenario-schrijvers. In totaal doen 160.000 acteurs mee met de staking van de Amerikaanse vakbond. Vraag 4. Die staking werd gisteravond bekend en op dat moment was er net een filmpremière aan de gang. Acteurs zijn daar tijdens de première weggelopen om actie te voeren. Om welke film ging dat? Oppenheimer. Oppenheimer is goed, ja. De première werd vervroegd gehouden, al, zodat acteurs nog de kans kregen om over de rode loper te lopen en de pers te woord te staan. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Wij als gemeente zorgen ervoor dat dan wel alle hobbels worden weggenomen. Want het is ook nog niet eens makkelijk om zoiets goeds te doen. Hè? Eigenlijk wordt goed doen in Nederland vaak bestraft. Ja. Het gaat over 150 euro gratis geld in Amsterdam, maar ik weet niet wie het is. Het is Marjolein Moorman, de PvdA-wethouder in Amsterdam. Een deel van Amsterdamse bijstandsgezinnen krijgt bij wijze van proef straks gratis geld. Vraag 6. Een groep van 300 Amsterdamse bijstandsgezinnen krijgt dus vanaf volgend jaar hoeveel euro extra per maand? 150 euro. Ja, daar is hij dan. Ja. Inderdaad. Nou, je hebt het toch nog even ingekocht. Ja. De gezinnen hoeven geen belasting te betalen over de gift en worden niet gekort op hun toeslagen. Ze mogen zelf bepalen wat ze met het geld gaan doen. Zijn we aanbeland bij vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. De vraag is dus over wie gaat dit? Daar krijg je hints over. Roep pas een naam als je denkt, nu weet ik het. Want je kunt niet meer terug als je eenmaal wat hebt geroepen. Dus over wie gaat dit? 4. Ik heb de energie. Jezilkes. Oei, kijk, dat is dan iets te gretig. Misschien voor 3 punten is de aanwijzing. Nu hoop ik op het juiste klimaat. En voor 2 punten, en daar wil ik best voor drammen. Voor 1 punt, ik stel mij kandidaat als lijsttrekker van D66. En dan komen we inderdaad uit bij Rob Jetten. Een factor van 3 naar deze eerste ronde. Nou, 13 vragen goed. Als we even doorbuffelen, dan komt het goed. Ik ga er gewoon heel optimistisch in. Okay. Tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Vertrouwelingen van welk populair Kamerlid hebben ruim 2 ton opgehaald aan donaties? Omtzigt. Dat is goed. De kans bestaat dat het doek valt voor welke streamingsdienst in Nederland? Viaplay. Dat is ook goed. Er is onrust ontstaan over de cv-ketels die wat voor besmetting kunnen veroorzaken. Legionella. Dat is ook goed. Hoe heet de 77-jarige zangeres die zegt liever te sterven op het podium dan met pensioen te gaan? Dolly Parton. Dat is ook goed. De ploegbaas van welke beroemde wielrenner heeft gezegd dat hij zijn salaris niet waard is? Chris Froome. Dat is ook goed. Welke Groningse plaats is de afgelopen week geteisterd door een reeks geweldsincidenten in het drugs? Winschoten. Dat is goed. De kans op een wereldtitel voor welke Nederlandse atlete is flink gestegen nu haar concurrent de 400 meter horde laat schieten? Femke Bol. Femke Bol. Ambtenaren mogen niet meer mobiel shoppen op welke site vanwege spionagevrees? AliExpress. Ook goed. Rusland en Belarus hebben geen uitnodiging gekregen voor welk sportevenement volgend jaar in Parijs? Olympische Spelen. De Olympische Spelen. De EU zet de deur weer open voor vis- en paddenstoelen die uit de regio rondom welke Japanse stad komen? Fukushima. Fukushima is goed. Welke verbindingsweg was gisteren een poos afgesloten vanwege een storing aan een sluis? Afsluitdijk. De Afsluitdijk is ook goed. Volgens mij heb je alle vragen die ik heb gesteld in deze tweede ronde goed. Maar het waren er geen 13. Nee. En dat is wel wat je nodig had. Want we waren bij vraag 11 gebleven. En inderdaad, je hebt 11 punten in deze tweede ronde. Zuur. Hé, ja, en het ging zo lekker. Vraag 13. Horst aan de Maas komt met maatregelen tegen mensen die illegaal bomen snoeien om wat meer te laten opleveren. Zonnepanelenenergie. Zonnepanelen. Was ook nog goed. Ja. Je hebt gewoon 100% scoren. Lag het dan aan mijn tempo? Volgens mij lag dat ook nog behoorlijk hoog. Ja, nee, dat ging prima, toch? Ja. 33 punten, en dat is wel een hele mooie score. Maar niet genoeg. 36 punten. Alex Gersama uit Harig, gefeliciteerd. 100 euro voor jou. Wat ga je ermee doen? Nou, we hebben hele mooie restaurantjes hier in Gaasterland. Dus ik denk dat ik met mijn echtgenoot een keer uit eten ga. Een keer uit eten, maar niet vanavond. Nee, vanavond niet. Nee, oké, we hebben andere plannen. Nou, geniet vooral van de eeuwige roem. Want dat is natuurlijk, uiteraard zeg ik altijd, het allerbelangrijkst. Ik dank spraakmaker, cultuur- en filmwetenschapper Dan Hesler-Forst, Jos Kunches, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering, en Anneke van Teilingen, cross-border mediator. Zometeen Sven op 1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, ik ga praten met Alexander Pechtold in Sven op 1. En dat horen we na het nieuws met Jeroen Tjepkema. Mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV.